wir sind ins Ganze, wir sind ein kommunistisches Bündnis. Kommunistisch meint aber in Deutschland nicht das gleiche wie in Griechenland, es meint eine antiautoritäre Organisierung, in ums Ganze zurzeit 9 Gruppen organisiert, von Deutschland bis über zu Österreich, Wien. Nein, ich mache eine Συμμαχία, eine antikapitalistische Συμμαχία ums Ganze. Σε αυτή τη συμμαχία συμμετέχουν γύρω στις 9 ομάδες από την Γερμανία και την Αυστρία. Η συμμαχία αυτή ονομάζεται κομμουνιστική, αλλά όχι κομμουνιστική όπως που έχει στην Ελλάδα. Στην Γερμανία η αριστερά και ο κομμουνισμός έχουν μια άλλη συμμαχία. Δηλαδή, βέβαια εννοούμε έναν ελευθεριακό κομμουνισμό. Ja, wir haben uns gegründet im Zuge der G8-Proteste. Unsere erste Demo sieht man links. Wir machen, haben aber auch andere Aktionsformen entwickelt, wie zum Beispiel dieser Kongress rechts, also neben Demonstrationen, Kongresse, Veranstaltungen. Wir leisten aber auch Theoriearbeit. Wir haben eine Staatsbroschüre geschrieben und eine Kapitalbroschüre. Informbereitung, ja. Γενικώς οργανώνουμε διαδηλώσεις, κογκρέσα, εκδηλώσεις. Εδώ θα δείτε, ας πούμε, μια διαδήλωση η οποία έγινε εναντίον στο G8, στο Heiligendamm το 2007. Ίσως ήταν και μερικοί από εσάς εκεί. Γενικώς, για να καταλάβετε το ums Ganze, δηλαδή που θα πει για το όλο ή άμα το πείτε για το όλο το σύστημα, θέλουμε να χρησιμοποιηθούμε. Αυτό ιδρύθηκε πριν το G8, το 2007, όπου μερικές ομάδες αποφάσισαν να κάνουν μια οργανωμένη κομμουνιστική πολιτική. Και αυτή η φωτογραφία αριστερά είναι το πρώτο αποτέλεσμα, το πρακτικό. Αλλά γενικώς κάνουμε και πολύ θεωρητική δουλειά, δηλαδή γράφουμε κείμενα και βγάλουμε μπροσούρες. Ας πούμε, τώρα βγάλαμε μια μπροσούρα πάνω στην κριτική στο κράτος και τώρα ετοιμάζουμε μια μπροσούρα πάνω στην κριτική στο κεφάλαιο. Ja, inhaltlich gehören wir zum Post-Antifa, Post-Autonomes Spektrum. Das heißt, früher waren die Autonomen in Deutschland immer nach einem Thema organisiert, zum Beispiel Antifa gegen Nazis. Und wir gehören zu diesem Post-Spektrum, weil es uns ums Ganze geht, also gegen den Kapitalismus als Ganzes. Για καταλάβετε, στη Γερμανία ερχόμαστε λίγο από το ρεύμα Post-Antifa, μετά-Antifa ή μετά-αυτόνομο. Αυτό θα πει για μας ότι, ας πούμε, στο θέμα Antifa, πολλές ομάδες οι οποίες είναι μέσα στην οργάνωση ανήκανε στο ρεύμα των Antifa, απλά πιστέψαν ότι να παλεύεις μόνο για έναν επαναστατικό αντιφασισμό θέτει αρκετά όρια και, όπως λέει και το όνομα της συμμαχίας, εμείς παλεύουμε για το όλο, εναντίον σε όλο το σύστημα. Ja, Staat, Nation, Kapital, Scheiße, das ist unser Motto bei uns Ganze. Unsere Analyse ist, Kapitalismus und Staat gehören notwendigerweise zusammen. Ναι, το κράτος, έθνος, κεφάλαιος, κατά είναι ένα από τα κεντρικά μας σλόγγαν που έχουμε εξελίξει σε τέτοιες χρονιές. Και μέσα σε αυτό βλέπετε ότι θεωρούμε ότι ο καπιταλισμός και το κράτος συνυπάρχουν αναγκαστικά μαζί. Kapitalismus meint die Herstellung von Waren für den freien Austausch. Im Gegensatz zur Subsistenzwirtschaft? Εμείς βλέπουμε τον καπιταλισμό ως την παραγωγή αγαθών για την ελεύθερη ανταλλαγή μες τον καπιταλισμό, ενάντια, ας πούμε, σε μια οικονομία που βασίζεται, ναι, ας πούμε, στην Subsistenzwirtschaft. Στην φεουδαλιστική κοινωνία υπήρχαν, ας πούμε, άλλοι είδη κοινωνίας και οικονομικού οργάνωσης. Die Menschen im Kapitalismus sind frei von Produktionsmitteln und direkten personaler Herrschaft. Ναι, πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι διπλά ελεύθεροι, μία από τα μέσα παραγωγής και μία από τους άμεσους αναγκασμούς. Der Kapitalismus ist krisenhaft und instabil, weil auf Konkurrenz basiert. Ο καπιταλισμός, δηλαδή η καπιταλιστική παραγωγή της κοινωνίας, είναι ασταθές και συνέχεια δημιουργεί κρίσεις, γιατί βασίζεται πάνω στον ανταγωνισμό. Jeder möchte gegen den anderen im Kapitalismus in der Konkurrenz siegen. Ο καθένας θέλει να κερδίσει, βέβαια, στον ανταγωνισμό με τον άλλον ή την άλλη με τον καπιταλισμό. Aber genau diese Grundlage untergräbt den Kapitalismus wieder. Αλλά αυτή η βάση, ας πούμε, ναι, zerstört. Ναι, κατά την άποψή μας διαλύει και τον καπιταλισμό από μέσα. Zum Beispiel möchte der Kapitalismus die Arbeiter möglichst effektiv ausbeuten. Andererseits möchte er aber auch, dass sie trotzdem gesund bleiben, um am nächsten Tag wieder ausgebeutet zu werden. Ναι, από τη μια μεριά ο καπιταλισμός θέλει να απολυτριώσει τους μισθωτούς, από την άλλη μεριά όμως θέλει να είναι σίγουρος ότι αυτοί θα είναι υγιές, ώστε να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Und um diese unterschiedlichen Widersprüche zu handeln, wird der Staat notwendig für den Kapitalismus mit Gewaltmonopol, Gesetz und Polizei. Ναι, και για να αυτές οι καπιταλιστικές αντιθέσεις, για να τις ρυθμίσουν, στον καπιταλισμό χρειάζεται το κράτος. Το κράτος κανονίζει με το μονοπόλιο που έχει, δηλαδή τους νόμους στην αστυνομία, τον καπιταλισμό. Der Staat ist wiederum davon abhängig, dass seine Unternehmen auf dem Weltmarkt möglichst großen Profit machen. Το κράτος εξαρτάται από βέβαια το κέρδος που βγάζουν οι εταιρείες τους σε όλη την παγκόσμια αγορά. Der Staat tritt dabei auf als Gesellschaftsplaner. Το κράτος εκεί παίρνει την θέση του σχεδιαστή της κοινωνίας. Er plant zum Beispiel Bildungswesen, Verkehrswegen, aber alles im Sinne des Kapitalinteresses. Ας πούμε, σχεδιάζει πώς λειτουργεί η εκπαίδευση, πώς λειτουργεί η κυκλοφορία, πάντα όμως στο συμφέρον του κεφαλαίου. Weil jede Politik innerhalb des Kapitalismus sich an diese Logik halten muss, ist immer die Frage, wer verliert im Kapitalismus bei Politik. Die Frage bei Politik ist, auf wessen Rücken man den Erfolg auf dem Weltmarkt gegen andere erzielt. Okay, ne, die Frage ist, wie man sich hier vorstellt, στην πλάτη των άλλων, θα βγει το κέρδος. Wir sehen Kapitalismus als spezifisches historisches Herrschaftsverhältnis, das eine unpersönliche Herrschaft ist, die über soziale Formen vermittelt wird. Εδώ μιλάει για τον καπιταλισμό στη δική ιστορική μορφή. Δηλαδή, τι είναι ο καπιταλισμός κατά εμάς? Είναι μια απρόσωπη κυριαρχία, η οποία μεταφέρεται στις κοινωνικές μορφές και φέρεται στα υποκείμενα, δηλαδή όλους εμάς, τους μεμονωμένους, ως φυσικό γεγονός, το οποίο απλά γίνεται. Politik bewegt sich immer in den Formen dieser abstrakten Herrschaft, beispielsweise wenn es um den Lohn geht, steht nie die Lohnarbeit zur Debatte, oder wenn es um den Staat geht, steht nicht der Staat zur Debatte, sondern es geht immer innerhalb dieser Form, nur wie diese ausgestaltet werden. Και βέβαια μιλάμε για μια θρημένη κυριαρχία με την οποία η πολιτική κινείται. Δηλαδή, κανείς δεν ρωτάει, ας πούμε, τι θα πει μισθωτή δουλειά. Απλά θα ρωτήσει πόσο είναι ο μισθός, ας πούμε. Δηλαδή, το θέμα της δουλειάς στην κατηγορία δεν θα μπει σε ερώτημα. Das heißt, die Logik innerhalb des Kapitalismus immer Profit. Maximierung, also die Logik des Kapitalismus ist die Profitmaximierung und diese Logik erfolgt notwendigerweise Krisen und ist die Katastrophe des Normalzustandes und nicht Ergebnis falscher Politik. Ναι, ο καπιταλισμός βασίζεται συνέχεια στα κέρδη. Η κρίση, ας πούμε, είναι μια συνέπεια της Die kapitalistischen Logik. Της καπιταλιστικής λογικής, δηλαδή της καπιταλιστικής κανονικής κατάστασης. Jeder Reformismus ist begrenzt durch den Kapitalismus. Es gibt keine fortschrittliche Politik, weil diese immer auf die Verwertung, auf eine funktionierende Verwertung angewiesen ist. Τι θα πει αυτό για μας πολιτικά, για μας ο ρεφορμισμός, ας πούμε, έχει κάποια όρια, ας πούμε, ότι... Η πολιτική η οποία γίνεται, η ρεφορμιστική, είναι πάντα, βασίζεται πάντα στην αξιοποίηση. Ja, und die Erfolge, die reformistische Bewegungen erzielen, sind oft zweifelhaft. So werden Studiengebühren beispielsweise abgeschafft, aber die autoritäre Ausgestaltung der Hochschule wird nicht verhindert. Όπως στις πολλές κοινωνικές μάχες υπάρχουν έτσι γενίκες, για παράδειγμα τα δίδακτρα πανεπιστημίου στη Φρακούρτη, ας πούμε, που καταργήθηκαν. Αυτό δεν θα πει ότι αλλάζει κάτι, ας πούμε, στο σύστημα τελεσμού, γιατί συγχρόνως, ας πούμε, στη Φρακούρτη, στο πανεπιστημίο, στην Ασπάσχη, στον Φάνη. Είναι ότι δημιουργείται ένα νέο σύστημα στο ελεύθερο πανεπιστήμιο. Das Interesse des, also Erfolg der eigenen Nation wird zum ist das gesellschaftlich, also der Erfolg der Nation ist das gesellschaftliche Ziel. Darum geht es in den Medien und diese, ja. Und Steuerpflicht, Wehrpflicht werden allgemein hingenommen, lediglich um die effektive Organisierung wird sich gestritten. Aber nicht das Erfolgskriterium steht nie zur Debatte. Ναι, η επιτυχία του έθνους είναι ο καθιερωμένος στόχος στην κοινωνία. Αυτό το βλέπουμε καθημερινά στα μίδια, παντού στις συζητήσεις που κυριαρχούν. Και απλά, ας πούμε, οι πολίτες δέχονται θέματα όπως τους φόρους ή να αναγκαστούν να πηγαίνουν σχολείο ή το στρατό. Και το μόνο για το οποίο γίνεται συζήτηση είναι για το όχι αν και γιατί, αλλά για το πώς θα οργανωθεί ο καπιταλισμός καλύτερα. In dieser Konstellation liegt der Nationalismus für den Staatsbürger ziemlich nah. Σε αυτό μπαίνει και ο εθνικισμός, ο οποίος είναι πολύ κοντά εκεί στον πολίτη. Weil sich der Staatsbürger von dem Erfolg seines Staates auf dem Weltmarkt selber einen persönlichen Erfolg für sich erhofft. Ναι. Και εκεί ενώνεται, ας πούμε, η προσωπική επιτυχία του πολίτη μέσα στο σύστημα με την επιτυχία του κράτους στην παγκόσμια αγορά, του έθνους. Und das ist der Grund auch, weshalb zum Beispiel die Empörten in Griechenland diese Griechenlandfahren machen. Das ist aus unserer Sicht Nationalismus. Und sie haben tragen diese nationalistischen Symbole, weil sie glauben, dass ihr Staat etwas für sie tun müsste. Ναι, και εκεί αναφέρει το παράδειγμα των αγανακτισμένων στην Ελλάδα, τώρα από μια άποψη που το βλέπουμε εμείς από έξω από τη Γερμανία, το οποίο υπάρχει στη Γερμανία, δηλαδή για παράδειγμα ότι σηκώνουν τις ελληνικές σημαίες και για μας αυτό ακριβώς το γεγονός εκφράζει το έθνος και τον πολίτη, δηλαδή ότι στεναχωριέται για το καλό της πατρίδας μέσα στην αγορά. Αλλά das ist ein Fehlschluss. Και λέει αυτό είναι λάθος, κατά την άποψή μας. Nationalismus entsteht deshalb aus einer Bedrohungslage. Aufgrund der Verwertungslogik entsteht Nationalismus, weil man die Hoffnung hat, die eigene Nation würde einen beschützen. Και βέβαια, αυτό βασίζεται βέβαια στην αξιοποίηση, ότι πιστεύουν οι πολίτες ότι το έθνος θα τους σώσει. Ja, und dieses Gefühl von der Abhängigkeit des Erfolges des eigenen Standortes auf dem Weltmarkt schafft ein nationales Gefühl. Και εκεί δημιουργείται ένα εθνικό συνέστημα, το παρέτε, γιατί υπάρχει μια εξάρτηση του ατόμου από την επιτυχία στην παγκόσμια αγορά. Der Fehler dabei ist, dass jede Reform, also nehmen wir ein Beispiel, das ist falsch, weil beim Arbeitslosengeld zum Beispiel handelt es sich nicht um Almosen, um eine Wohltat des Staates, sondern das Arbeitslosengeld gibt es deshalb, damit die Leute auch in Zukunft eventuell arbeiten können, also eine industrielle Reserve. Ναι. Αυτό που λέει, παίρνει παράδειγμα, ας πούμε, τα λεφτά ανεργίας, όπου αυτό δεν γίνεται λόγω της καλής θέλησης του κράτους να βοηθήσει τα άτομα που είναι άνεργοι. Αλλά βέβαια αυτό έχει ως στόχο να οι άνθρωποι να κάποτε να ξαναδουλέψουν και αποτελούν, άμα το δείτε έτσι, το στρατό ρεζέρβας της δουλειάς. Neben dem Nationalismus steckt auch der Sozialchauvinismus schon drin, weil man immer guckt, wer schadet der eigenen Nation, wer ist unnütz, wer verhindert den Weltmarkterfolg. Μέσα στον εθνικισμό, βέβαια, βλέπουμε ότι υπάρχει και ο κοινωνικός σοβινισμός, ο οποίος, βέβαια, αρχίζει και, ας πούμε, ειδικά στη Γερμανία, στην εποχή κρίσης, να κράζουν απέναντι στο άλλο, ας πούμε, το οποίο μειώνει τη δικιά μας οικονομική δυνατότητα. Dieser Sozialchauvinismus verstärkt sich in der Krise, das wollen wir an einigen Beispielen zeigen. Ναι, ο αθωσκοινωνικός σοβινισμός δυναμώνεται μέσα στην εποχή κρίσης. Αυτό το δείξουν μερικά παραδείγματα. Sehen wir die Bild-Zeitung, die die Griechen verantwortlich macht dafür, dass Deutschland, die Deutschland bremst im Weltmarkterfolg. Αριστερά βλέπετε την πρώτη φωτογραφία, είναι η εφημερίδα Bild, η οποία εδώ και μήνες κράζει εναντίον τους τεμπέληδες Έλληνες. Και η άποψη, ας πούμε, αυτών των εφημερίδων είναι ότι ναι, η Ελλάδα βάζει φρένο στην οικονομική δυνατότητα να εξελιχθεί η Γερμανία στην παγκόσμια αγορά. Sie titeln, verkauft doch eure Inseln. Γράφουν, πουλήστε τα νησιά σας. Unten rechts sehen wir in dem Zusammenhang das Erstarken weltweit, also in Europa von rechten Parteien. Κάτω δεξιά βλέπετε την ενδυνάμωση των δεξιών και λαϊκιστικών κομμάτων μέσα στην κρίση στην Ευρώπη. Wir sehen, das ist Österreich, die FPÖ. Wir haben auch eine Gruppe, die dort dagegen Aktion macht. Auf dem Plakat steht unser Geld für unsere Leute. Ναι, είναι το κόμμα της FPÖ στην Αυστρία, ένα παράδειγμα, όπου και οι σύντροφοί μας στην Βιέννη είχαν αρκετές δράσεις εναντίον. Η FPÖ είναι ένα λαϊκιστικό κόμμα, θα το ξέρετε ίσως από τον Γιώργ Χάιντερ, ο οποίος ήταν ένας αρκετά γνωστός δεξιός φασίστας, θα το λέγανε πολύ, στην Αυστρία. Und der Sozialchauvinismus und Nationalismus geht auch immer nach innen. Και ο κοινωνικός σοβινισμός και ο εθνικισμός δεν είναι μόνο προς τα έξω, αλλά και προς τα μέσα. Unten links auf dem Bild sehen wir einen sehr bekannten Politiker in Deutschland, Thilo Sarrazin. Αριστερά κάτω βλέπουμε τον Thilo Sarrazin, ο οποίος είναι ένας αρκετά σημαντικός πολιτικός στη Γερμανία, στο κόμμα των Σοσιαλδημοκράτων. Ja, der sagt, wenn man sich das anschaut, ist das kleinste Problem von Arbeitslosen das Untergewicht. Αυτός έχει γράψει ένα βιβλίο, όπου λέει, ναι, η Γερμανία καταστρέφεται. Και εκεί γράφει, ας πούμε, διάφορα ρατσιστικά πράγματα, εθνικιστικά. Και γράφει κάτι πάνω στο θέμα του κοινωνικού σοβινισμού. Το βλέπετε και εκεί. Λέει, αν το κοιτάξουμε, το μικρότερο πρόβλημα που έχουν οι άνεργοι στη Γερμανία είναι το ελαφρύ βάρος τους. Δηλαδή, ότι ναι, θα μπορούσα να χάσω μερικά κιλά. Ja, und wenn Arbeitslose kein, im Winter frieren und kein Geld für die Heizung haben, dann sollen sie sich einen Pulli anziehen. Ναι, και αυτό που γράφει επίσης είναι ότι αν οι άνεργοι κρυώνουν το χειμώνα, θα μπορούν να φορέσουν ένα πουλόβερ παραπάνω. Sehen wir Papandreou, der sagt, Sparen ist eine patriotische Pflicht. Και δεξιά πάνω βλέπετε βέβαια τον Παπανδρέου, ο οποίος λέει ότι η εξοικονόμηση είναι μια πατριωτική ανάγκη. Όπως και είπε και πάλι χθες στην ομιλία του ΣΥΔΕΤ, ότι πρέπει να κάνουμε θυσίες. Der das Gleiche sagt, bloß mit schöneren Worten, wie dieser deutsche Politiker. Όπου αυτός λέει στην ουσία τα ίδια, όπως αυτός ο Γερμανός πολιτικός, απλά με άλλα λόγια. Man muss sparen, damit man mehr Erfolg auf dem Weltmarkt handelt. Das steckt da drin und das ist die patriotische Pflicht dabei. Ναι, να κάνουμε οικονομία, ώστε να, έχουμε, να ξαναβούμε μέσα στην επιτυχία στην παγκόσμια αγορά, η οποία είναι μια πατριωτική ανάγκη. Okay, ich werde noch mal ein bisschen was zur ökonomischen Situation erzählen, bevor ich dann noch mal kurz was zum Sozialchauvinismus als Ideologie erzähle und dann zum Ende noch mal zur Krise allgemein zu sprechen komme. Αυτός θα πει μερικά λόγια για την οικονομική κατάσταση, τώρα θα πει στην αρχή μερικά πράγματα πάνω στον κοινωνικό σοβινισμό ως ιδεολογία. Και μετά θα κλείσει με μερικά, ναι, γενικά statements πάνω στην κρίση. Ihr seht hier die verschiedenen Leistungsbilanzen der europäischen Staaten. Εδώ βλέπετε τη στατιστική πώς, ας πούμε, πόσο καλά θα πάνε οι χώρες στην Ευρώπη. Ja, daran sieht man, dass es in Europa, im europäischen Binnenmarkt, eine Defizitkonjunktur es gibt. Defizitkonjunktur. andere Wörter? Ich sag erst. Minuskonjunktur. Minuskonjunktur. Εδώ βλέπετε, ας πούμε, ότι στην Ευρώπη υπάρχει ένα αρκετό μεγάλο μέρος το οποίο βρίσκεται στο μείον. Die Erfolge der deutschen Nation auf dem Weltmarkt und insbesondere auf dem europäischen Binnenmarkt ging zu Lasten der sogenannten Pig States. Auch im deutschen Diskurs Schweineländer genannt, worunter auch Griechenland fällt. Ναι, και ίσως βλέπετε κάποια στατιστική, αλλά εντάξει, άμα κοιτάξετε και άλλα πράγματα, ότι Η οικονομική επιτυχία της Γερμανίας και άλλων χωρών βασίζεται πάνω στις πλάτες των λεγόμενων χωρών PIGS. Αν ακολουθείτε έτσι τα διεθνή media, έτσι χαρακτηρίζονται η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Ελλάδα μαζί, δηλαδή οι γουρουνόχωρες. Zugleich haben sich genau diese Länder bei den deutschen Banken verschuldet. Also Staatsanleihen werden von diesen Banken gehalten, von deutschen Banken gehalten. Συγχρόνως, βέβαια, αυτά τα κράτη, αυτά τα λεγόμενα γουρουνόκράτη, έχουν χρέη σε γερμανικές τράπεζες. Das heißt, bei der Euro-Krise geht es auch um die Frage, ob sich diese Schulden überhaupt weiter als Kapital bewähren werden. Bewähren? Als Kapital, also ob, das, ob die Zinsen reinkommen. Και βέβαια μέσα στην ευρωπαϊκή κρίση πέφτει το ερώτημα αν αυτά τα χρέη μαζί με τους στόχους θα συνεχίσουν να είναι κεφάλαιο. Man sieht, dass im Gegensatz zu dem sozialchauvinistischen Diskurs, man hat es bei der FPÖ gesehen, wo so getan wird, als würden die Griechen das Geld bekommen. Momentan die Situation ist genau umgekehrt faktisch. Griechenland zahlt an deutsche Banken, fließt momentan das Geld in Form von Zinszahlungen. Και εκεί βέβαια βλέπουμε στην ρητορική του κοινωνικού σοβινισμού ότι υπάρχει μια αντίθεση, γιατί βλέπουμε ότι οι τράπεζες, οι ελληνικές, αναγκάζονται να πληρώσουν στη Γερμανία. Jetzt noch mal eine ganz kurze historische Einordnung oder Verordnung. Τώρα λίγο μια ιστορική αναλογή. Die Produktions- und Reproduktionsverhältnisse haben sich seit den 70er Jahren enorm verändert. Η παραγωγή και αναπαραγωγή έχουν αλλάξει από την εποχή του 70. Die Phase, die mit dem Ende der 70er Jahre auslief, der sogenannte Fordismus, war gekennzeichnet zum Beispiel durch Massenproduktion von Konsumgütern und der gesellschaftlichen Integration der Arbeiter durch Konsum. Ναι, η φάση φορτισμού φαίνεται να τελειώνει, δηλαδή η μαζική παραγωγή αγαθών με αυταρχική καταμέρηση της εργασίας και μέσω της άρξης των εργατών, όχι μόνο ως εργατών, αλλά και ως ναι, zugleich war im politischen Bereich ein Klassenkompromiss und eine Sozialpartnerschaftlichkeit anstatt von Klassenkampf teilweise institutionalisiert. Λοιπόν, εδώ μιλάει για ότι αντί για ταξική διαμάχη ή πόλεμο έχουμε μια ταξική ένα συμβολιασμό ταξικό και συμφερόντων. Ja, mit der sogenannten Stagnationskrise von 1973 wurde ein neues Regulationsregiment. Με την κρίση στατισμότητας του 1973 ακολουθεί μια νέα στρατηγική ρύθμιση του συστήματος. Auf der Suche nach neuen Verwertungsmöglichkeiten für das Kapital erfolgte eine Ökonomisierung des Sozialen. Also gesellschaftliche Bereiche wie Universität, wie Gesundheit oder wie Wasserwerke zum Beispiel wurden geöffnet, privatisiert und für die Kapitalverwertung freigegeben. Και βέβαια, γενικώς υπάρχει μεγάλο ψάξιμο για νέες αξιοποιήσεις, όπου βέβαια υπάρχει μια οικονομικοποίηση του κοινωνικού χώρου, για παράδειγμα τα πανεπιστήμια, τα οποία ελευθερώνονται στην οικονομική άποψη ή, ας πούμε, τα νερά ή ο ελεκτρισμός της πόλης, οι οποίες γίνονται από κρατικοποιήσεις. Wir meinen, dass das als Hintergrund wichtig ist, um den Sozialchauvinismus als eine spezifische ideologische Krisenverarbeitungsform der letzten 20-30 Jahre und jetzt nochmal insbesondere in der Staatsschuldenkrise zu verstehen. Αυτά τα λέμε για να καταλάβουμε λίγο το background της αυτής της ιδεολογίας του κοινωνικού σοβινισμού, ο οποίος εξελίσσεται τα τελευταία 20 χρόνια και τώρα δυναμώθηκε βέβαια στην εποχή κρίσης. Die Wirkungsmächtigkeit entfaltet der Sozialchauvinismus durch eine institutionelle Nahelegung, weil der Markt oder aus Marktbereichen immer mehr Leute ausgeschlossen werden, sprich sie können nicht mehr ihre Arbeitskraft verwerten, sind zum Beispiel erwerbslos. Das auf der einen Seite folgt auf der anderen Seite der Prozess, dass der Nichterfolg auf dem Markt als zunehmend als sozusagen die Schuld der Subjekte selber verstanden wird. Από τη μια μεριά λέει ότι η αγορά αποκλεί, αλλά η ευθύνη μεταφέρεται στο άτομο, στο υποκείμενο, όπου ο καθένας πρέπει να κανονίσει αν έχει δουλειά ή είναι άνεργος. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, υπάρχει στην κοινωνία ο σοβινισμός, ο οποίος λέει, ναι, φταίει ο ίδιος ή η ίδια μέσα στην κοινωνία, άμα δεν τα καταφέρει. Arm wird zum Beispiel, zumindest in Deutschland, wahrscheinlich auch in Griechenland, der Vorwurf vorgebracht, sie hätten eine Anspruchsmentalität, ihnen wird vorgehalten, sie würden nicht arbeiten wollen, aber trotzdem Geld vom Staat bekommen. Στην Γερμανία είναι έτσι, δεν ξέρουμε για Ελλάδα, είναι ότι ας πούμε, στο θέμα των ανέργων λένε ναι, δεν θέλουν να δουλεύουν, αλλά γενικώς θέλουν ακόμα να αρπάζουν τα λεφτά. Des Weiteren kann man als Charakteristika des Sozialchauvinismus feststellen. Ένα επόμενο χαρακτηριστικό του κοινωνικού σοβινισμού είναι. Das ist eine Verkennung der sozialen Lage. Sowohl in der Mittelschicht als auch in der Arbeiterklasse sich zunehmend verbreitet. Nochmal. Dass die eigene soziale Lage nicht mehr richtig wahrgenommen wird. Ναι, μια συνέπεια είναι ότι η ίδια η κοινωνική κατάσταση του ατόμου δεν την νιώθει πια. Also grundsätzlich, das ist durch verschiedene Sozialstudien belegt. Es ist so, dass die Leute, wenn sie gefragt werden, sich immer eine Gesellschaftsklasse höher einschätzen, als sie wirklich sind. Και αυτό φαίνεται από στατιστικές, ότι άμα ρωτήσει τον απλό κόσμο στον δρόμο, ότι πάντα θα λέγανε ότι βρίσκονται μια τάξη παραπάνω από την. Das heißt, die vermehrte Prekarisierung und Verarmung geht einher mit einer zunehmenden Aufstiegsorientierung und Verkennung der eigenen sozialen Lage. Ναι, και βέβαια με το ότι δεν κατανοείται η ίδια η κοινωνική κατάσταση, αυτό επακολουθεί κιόλας σε έναν προσανατολισμό προς πάντα μια άνοδο. Das führt dazu, dass die vermehrte Armut gar nicht auf sich bezogen wird. Und die sehen wir sozusagen als die Basis auch chauvinistischer Überzeugungen. Και βέβαια σε αυτό το μέρος, η φτώχεια δεν φτάνει πάντα στο ατομικό επίπεδο και είναι πάντα κάτι το οποίο υπάρχει και το οποίο βέβαια αφορά πολύ κόσμο, αλλά αυτό είναι και μέρος της κοινωνικής σοβινιστικής ρητορικής, ότι απλά αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι απλά δεν δουλεύουν. Es findet eine Abgrenzung von anderen Armen statt. Es wird gesagt, ich bin gar nicht arm, ich bin ja eigentlich noch Mittelschicht. Und daraus folgt dann zu sagen, die, denen es wirklich schlecht geht, die sind selbst schuld, das sind Arbeitsunwillige. Und die, die Arbeit wollen, die können auch noch den Aufstieg schaffen. Ένα. Και επαναλαμβάνουμε λίγο ότι εκεί φαίνεται ο διαχωρισμός, ότι σε αυτούς που θέλουν να δουλέψουν και σε αυτούς που δεν θέλουν να δουλέψουν. Kommen wir jetzt nochmal zu Krise und Europa. Τώρα μπαίνουμε στο θέμα λίγο κρίση και Ευρώπη. Die Krise ist keine von einem einzelnen Land, sondern ist eingebettet in eine globale Krise. Durch die Bankenrettungen, die Konjunkturprogramme, durch den Ausfall von Steuern ist es überhaupt erst zu dieser neuen Staatsschuldenkrise in dieser Dimension gekommen. Βέβαια βλέπουμε ότι η κρίση δεν είναι μια μοναδική κρίση μιας χώρας, αλλά μια παγκόσμια κρίση στην οποία ζούμε. Σπάτε τα, Konjunkturpakete, Ausfall von Steuern. Ναι, ότι έχει να κάνει με ότι οι φόροι, ότι δεν υπάρχουν, δεν μαζεύονται πια πάρα πολλοί φόροι. Ausfall von Steuern. Ja. Dadurch ist es zur Staatsschuldenkrise gekommen. Ναι, εξηγεί πώς δημιουργήθηκε η χρηματοπιστωτική κρίση, ότι τα... Κονιουρκτού πακέτο, ευχαριστώ. Φυσικά. Ότι, ότι η κρίση, η χρηματοπιστωτική κρίση δημιουργήθηκε λόγω του ότι συνέχεια προσπαθούσαν να σώσουν την οικονομία και ότι παράλληλα δεν μαζεύανε και φόρους. Trotzdem gibt es in Europa noch mal eine speziellere Situation. Αλλά υπάρχει στην Ευρώπη μια πιο ειδική κατάσταση. Die europäischen Staaten haben sich ja zu einem transnationalen Standort zusammengefunden. Τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν ενωθεί σε έναν οικονομικό χώρο. Um gemeinsam in der Weltmarktkonkurrenz gegen andere Wettbewerbsräume oder Nationen erfolgreich zu konkurrieren. Ναι, για να τα βγάλουν πέρα μέσα στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, στην παγκόσμια αγορά, εναντίον σε άλλα έθνη και κράτη. Wurde zum Beispiel ein EU-Gipfel von Lissabon 2000 beschlossen, zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten Wirtschaftsraum der Welt zu werden. Έτσι αποφασίστηκε στην Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λισαβόνα τον Ιούνιο του 2000 ότι θέλουμε, δηλαδή η Ευρώπη θέλει έναν, να γίνει ο πιο ανταγωνίσιμος και δυναμικός οικονομικός χώρος του κόσμου. Das heißt, die Lohnkürzungen, die sozialen Einschnitte, der Sozialabbau, das ist nicht nur ein Produkt der Krise, sondern das ist in dieser europäischen Wettbewerbsgemeinschaft inhärent angelegt. Και αυτό θα πει ότι η καταστροφή κοινωνικών δικαιωμάτων, η αγαθών και η μείωση μισθών δεν είναι απλά τώρα μέρος της κρίσης, αλλά είναι μια... Είναι απλά σταθερό μέρος του συστήματος αυτού. Das heißt, diese Kürzungen und dieser soziale Angriff, der findet nicht nur von Angela Merkel, Sarkozy, der EZB oder dem Brüsseler Elitenstaat, sondern genauso Papandreou steht auch hinter dieser Entwertung der Lebens- und Arbeitsverhältnisse, weil er, genau wie alle anderen, darin eine Chance sieht, für die griechische Nation wieder wettbewerbsfähig zu werden auf dem Weltmarkt und ja, die Nation im Konkurrenzkampf voranzubringen. Βέβαια, την επιτυχία στην παγκόσμια αγορά δεν τη θέλουν μόνο η Άγγελα Μέρκελ, ή ο Νίκολα Σαρκοζή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και βέβαια και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και το ελληνικό έθνος βλέπει εκεί στη διαδικασία αποαξιοποίησης προσθετικών ζωής και εργασίας μία ευκαιρία για το ελληνικό έθνος να τα βγάλει πέρα στην αγορά. Ja, das bedeutet für uns, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen Linken, die ihre Hoffnungen auf Europa als einem irgendwie angeblich emanzipatorischen Projekt setzen, wir sagen, Deutschland, Griechenland, Europa, alles scheiße, weil jede Nation ist halt ein Angriff auf das schöne Leben. Ναι, και αντίθετα με αριστερούς ή σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι έχουν ακόμα μια ελπίδα για μια Ευρώπη μέσα στο σύστημα του καπιταλισμού. Εμείς λέμε Γερμανία, Ελλάδα, Ευρώπη, όλα σκατά. Και πιστεύουμε ότι κάθε έθνος, κάθε κράτος είναι μια επίθεση στην ωραία ζωή. Αυτό είναι ένα σλόγγαν που χρησιμοποιούμε στη Γερμανία. Gegen die weitere Zurichtung halt für den Standort oder die jeweilige Nation oder Europa hilft es halt nur, eine antinationale Solidarität aufzubauen. Και κατά την άποψή μας, ενάντια σε αυτόν τον κανονισμό της τοπικής κοινωνιμίας, της ευρωπαϊκής οικονομίας και του έθνους, βοηθάει, ειδικά στην Ευρώπη, το χτίσιμο μιας αντιεθνικής αλληλεγγύης. Genau darüber wollen wir mit euch jetzt gleich diskutieren, nämlich über die Perspektiven für eine antinationale Linke. Ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα, βέβαια, μετά από αυτά που είπαμε και πριν, θέλουμε να συζητήσουμε με εσάς, δηλαδή για τις προοπτικές μιας αντιεθνικής αριστεράς. Όταν λέμε εμείς αριστερά στη Γερμανία εννοούμε όλο τον χώρο. Το χρησιμοποιούμε λίγο αλλιώς από ότι εδώ στην Ελλάδα. Genauso wie natürlich die Krise die Lebensverhältnisse enorm verschlechtert hat, haben sich jetzt auch in den Kämpfen emanzipatorische Tendenzen gezeigt, ob es nun in Tunesien, Iran, Griechenland, England und so weiter. Όπως χειροτέρευσε η κοινωνική κατάσταση σε πάρα πολλές χώρες, έτσι υπάρχουν και σε όλο τον κόσμο διαδηλώσεις και εξεγέρσεις. Εδώ παραδείγματα Τινησία, Ιράν, Ελλάδα, Αγγλία, Κίνα, Νότια Κορέα κλπ. Und wir haben ja eben noch mal was zur Staatskritik erzählt, weil wir glauben, die Abwehrkämpfe, die müssen natürlich geführt werden, aber die müssen natürlich auch in ihrer Begrenztheit von der radikalen Linken vor allem ernst genommen werden. Και επειδή πριν είπαμε στην αρχή κάτι για κριτική του κράτους, του ρεφορμισμού, εμείς πιστεύουμε ότι οι αμυντικοί αγώνες είναι αναγκαίοι κατά κάποιον τρόπο για να επιζήσουμε κι εμείς και όλοι οι άνθρωποι στον καπιταλισμό, αλλά πρέπει να παίρνουμε στα σοβαρά τα όρια τους. Wir haben nochmal uns auf eine Autorität berufen, vielleicht. Und diesen Satz, was ist eigentlich die neue Situation? Oder wie Negri sagt, eine Konsequenz aus dieser neuen Situation ist, dass nun deutlicher als je zuvor jede Strategie des sozialistischen Reformismus vollständig illusorisch geworden ist. Και εκεί πήραμε ένα τσιτάτο τώρα από τον Χαρλ και Νέκρη, αν και δεν συμφωνούμε απόλυτα με αυτούς, απλά η φράση ήταν αρκετά σωστή. ότι μια συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι ότι όσο ποτέ πριν η στρατηγική του σοσιαλιστικού ρεφορμισμού είναι μια εντελώς παρέστηση. Ja, das, was wir jetzt hier so ein bisschen angeschnitten haben, unsere Kritik so ansatzweise teilen kann, den laden wir gerne dazu ein, das Vaterland Europa gemeinsam mit uns zu verraten und für das schöne Leben jenseits halt von dem alltäglichen Leistungsterror, dem Arbeitszwang und der Armut einzutreten. Und dann gehen wir jetzt in die Diskussion. Ναι, και όποιος όποια μοιράζεται αυτή την κριτική, την τον καλάμε να προδώσει την πατρίδα του και την Ευρώπη για την ωραία ζωή, μακριά από τη δημοκρατία, αποδοτικότητας, εξαγκαναγκασμός και δουλειά και φτώχεια. Αυτά για να πω μας. Τώρα πάμε στη συζήτηση. Να, αυτό λέει, συγγνώμη που ακούγανε λίγο σαν να είναι η δάσκαλη. Also wenn es noch Nachfragen gibt oder schon gleich in die Diskussion, wir würden uns freuen. Wir haben auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und man kann uns auch die ganze Zeit kritisieren. Και θα κρατάμε για σχόλια, ερωτήσεις και θέλω να πω ότι αυτοί δεν φάγαμε την σοφία με το κουτάλι, όπως λέξει η Ιωαννία, οπότε θέλουμε και κριτική. Ich habe eine Frage. Du hast vorhin erzählt, das Arbeitslosengeld ist kein Almosen vom Staat, sondern es ist dazu da, dass man wieder arbeiten kann. Ja. Verstehe ich es nicht so ganz? Ich war jahrelang arbeitslos und da war ich froh drum. Αυτός κάνει μια ερώτηση ότι είπαμε, είπε ο Φίλιπ, ότι το θέμα της ανεργίας, ότι αυτό δεν είναι μια κοινωνική βοήθεια από το κράτος, αλλά είναι κάτι που το κράτος το έχει μέσα στη στρατηγική του. Και αυτός είπε ότι αυτός ήταν 2 χρόνια άνεργος, in Deutschland, στη Γερμανία, και χαιρότανε γι' αυτό. Ήταν όλα μια χαρά. Es ist ein vergiftetes Geschenk. Λέει ότι αυτό είναι ένα δηλητηριασμένο δώρο. Weil man das Versprechen eingeht, dass man sich bemüht, Arbeit wieder zu finden. Daher kommt auch die Empörung und auch das Interesse des deutschen Staates, im Zweifelsfall das Arbeitslosengeld auf null zu kürzen. Και ότι αυτό θα πει, δηλαδή όταν πέσει από την ανεργία, ότι θα πει στην κατάσταση ότι πρέπει να βρεις δουλειά κάποτε. Γιατί, ας πούμε, στη Γερμανία το κράτος κάποτε αγανακτίζεται και σου κόβει τα λεφτά. Ja, und was man vom Staat bekommt, wir sagen, greift ab, was ihr kriegen könnt. Das ist keine Illusion. Και λέει, βέβαια, εντάξει, όλα τα λεφτά που έρχονται από το κράτος, κατά την άποψή μας, πρέπει όλα αυτά να τα παίρνουμε και να τα καβατζώνουμε, αλλά να μην έχουμε την ψευδέστηση ότι αυτό θα μας, θα μας βγάζει πέρα για πάντα. Vielleicht nochmal, kann man ja zu gestern so ein bisschen kommen und die Situation, von, dass der Ministerpräsident eine Rede zur Lage der Nation hält und die Leute draußen dagegen protestieren und randalieren, fanden wir im Ansatz schon mal nicht schlecht. Και λέει, φέρνει ένα παράδειγμα, ας πούμε, για χτες, ας πούμε, για τη ΔΕΘ, ότι ο Πρωθυπουργός ήρθε εδώ και έβγαλε το λόγο που βάζει κάθε χρόνο για το εθνικό καλό και για την οικονομία και ότι πιστεύουμε ότι εκεί ο Πρωθυπουργός μέσα, ο οποίος μιλούσε για, για το έθνος και ότι πρέπει να κάνουμε θυσίες και από την άλλη μεριά απ' έξω χιλιάδες κόσμος, ο οποίος ήταν εναντίον. Για παράδειγμα, στο Spiegel στην Γερμανία έγραφε ότι ναι, ο Παπανδρέου παλεύει εναντίον στην αγανάκτηση των μαζών, ότι αυτό ήταν μια αρκετά καλή αρχή. Man kann es ja nochmal erklären, weil er die Ziele der Nation festgesteckt hat und die Leute das blockieren wollten, das ist schon, da steckt schon ein bisschen was Antinationales drin. Εντάξει, λένε ότι ήδη στο γεγονός ότι σε σχέση με τη Γερμανία, όπου αυτά δεν γίνονται ποτέ, ότι ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει πώς αυτή η εθνική ενότητα μπορεί να γίνει και ότι βλέπεις ότι έξω υπάρχουν χιλιάδες κόσμους οι οποίες αναδιώνονται σε αυτή την εθνική ενότητα, ότι αυτό ήδη μπορεί να είναι μια αρχή προς μια αντιεθνική άποψη. Aber trotzdem, ja. Lass mal doch mal ein Ding nachfragen. Ερωτήσεις σχόλια και τι. Ja, meine Frage ist halt, also einerseits hast du halt so wie der das Kapital und der Staat agieren, ne? Andererseits hast du in der Linken hier einen veralteten Antiimperialismus als Massenkonzept und als theoretisches Konzept. Und er fragt so, was nach eurer Meinung so eine antinationale Bewegung, Politik, auf was für eine Struktur das überhaupt aufbauen würde. Also wie wäre sowas möglich? Weil die Post halt einfach europäische Demokratie hätte. Ja, wir sehen es auch so, dass wir sehen es auch so, dass der Antiimperialismus veraltet ist und es braucht so eine antinationale Solidarität. Αυτός βλέπουμε, εμείς βλέπουμε ότι ο αντιπεριαλισμός, ο οποίος κυριαρχεί και στην Ελλάδα, είναι αρκετά παλιός και εκτός χρόνου και ότι γι' αυτό χρειάζεται μια διεθνική αλληλεγγύη. Ja, und der größte Fehler des Antiimperialismus war, dass er Solidarität mit Völkern und Staaten hatte, aber nicht mit sozialen Bewegungen oder fortschrittlichen Bewegungen. Και το μεγάλο λάθος του αντιπεριαλισμού ήταν ότι η αλληλεγγύη εκεί πέρα ήταν πάντα προς κράτη ή έθνη ή μειονότητες σε πολλές περιπτώσεις και όχι ας πούμε με τα κοινωνικά κινήματα που δημιουργούνται σε κράτη. Er hat sich mit den Zielen dieser schwächeren Staaten, diesen nationalen Zielen gemein gemacht. Ναι, ταυτοποιόταν με τους στόχους, τους εθνικούς στόχους αυτών των κρατών. Wir versuchen diesen neuen Antinationalismus zu entwickeln, vielleicht auch mit euch, das ist ein Praxiskonzept. Εμείς προσπαθούμε αυτόν τον αντιεθνικισμό μέσω συζήτησης και βέβαια και με εσάς, για παράδειγμα, να τον οργανώσουμε και βέβαια αυτό βασίστηκε σε ένα μεγάλο πρακτικό κομμάτι. Wir haben das zum Beispiel ausprobiert bei dem iranischen Aufstand. Εμείς, για παράδειγμα, το προσπαθήσαμε στην εξέγερση στο Ιράν που έγινε το 2009. Und diese Bewegung haben wir versucht zu unterstützen. Εμείς προσπαθήσαμε το κίνημα που δημιουργήθηκε εκεί πέρα να το υποστηρίξουμε. Und nicht nur mit Appellen, sondern zu gucken, wo sind die gleichen Interessen des deutschen Staates an diesem iranischen Regime. Και όχι μόνο με κείμενα και slogans, εμείς κοιτάμε εκεί πέρα, ας πούμε, πού βρίσκονται τα γερμανικά συμφέροντα στο Ιράν και, και ανάλογα με αυτό δρούμε στη Γερμανία. Για παράδειγμα, κάναμε μια μέρα δράσης εναντίον στο γερμανικό κεφάλαιο, το οποίο ασχολείται στο Ιράν. Ja, und wir fanden halt raus, dass diese Überwachungstechnik und wirtschaftliche Interessen den iranischen Staat und deutschen Staat verflechten. Deswegen haben wir dagegen demonstriert mit der Hoffnung, dass diese Überwachungstechnik und Repressionstechniken, diese Auslieferung davon gestoppt wird. Για παράδειγμα, μάθαμε ότι το σύστημα παρακολούθησης και στο Ιράν έρχεται από την Γερμανία, Siemens, από τη Siemens, την οποία θα σας λέει κάτι στην Ελλάδα. Και ναι, εκεί άρχισαμε να ανακαλύπτουμε ποια συμφέροντα παίζουμε και πιστεύω ότι με τη διαδήλωση, εντάξει, ο πρακτικός στόχος θα ήταν να σταματήσουν να συνεργάζονται με το Ιράν, με το καθεστώς εκεί πέρα, αλλά βέβαια θέλαμε να βάλουμε ένα σύμβολο. So haben wir dem eigenen Standort geschadet und Leute unterstützt, die das Gleiche in ihrem Land machen. Έτσι συγχρόνως κάνουμε κακό στην τοπική οικονομία με την προπαγάνδα μας, αλλά συγχρόνως υποστηρίζαμε και τους ανθρώπους που παλεύουν στο Ιράν. Und wir haben dafür das Projekt Antifateran ins Leben gerufen. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το project Antifateran. Teheran είναι η πρωτεύουσα στο Ιράν. Teheran. Und uns hat sehr gefreut, dass sich in Teheran tatsächlich eine Gruppe auf dieses Projekt bezogen hat und sich auch Antifa Teheran genannt hat und mit uns. Και χαρήκαμε τελικά επειδή στο Συνήθεια της Τεχεράνη δημιουργήθηκε μια ομάδα Antifa Teheran η οποία ήταν σε επαφή με μας και ενδιαφέρθηκε για το project μας. Und heute wäre es zum Beispiel, heute sehe ein antinationales Projekt vor allen Dingen gegen den deutsch-europäischen Standort aus. Das könnte zum Beispiel eine Perspektive vielleicht sein, auch eine gemeinsame. Βέβαια, για μας μια διεθνική προοπτική θα ήταν να εναντιωθούμε σε αυτό το ευρωπαϊκό project, όπου εμείς συχνά μιλάμε και για μια γερμανική Ευρώπη, δηλαδή μια Ευρώπη υπό τον έλεγχο των χωρών οι οποίοι κερδίζουν στην αγορά, δηλαδή της Γερμανίας και της Γαλλίας. Στο ξένο. Στο ξένο. Mm-hmm. Και φύγει κάπως και στο πόσο οργανώνεται η κυριαρχία και πόσο οργανώνεται οι αστυνομίες της πόλης, ο στρατός κτλ. Αυτό που θεωρεί πρέπει να προβληθεί είναι, ας πούμε, ο μετανάστης έγκλημα, ο μετανάστης μετακινούμενο υποκείμενο, ο μετανάστης παράνομος κτλ. Τι θέλετε άποψη, έχετε μου κάνει φοβερή εντύπωση που θα αναφέρετε ως κομμάτι μιας αντιεθνικής αντιμετωπίσης. Keine Rotze, ich habe keine Rotze. Also er sagt, im Vortrag habt ihr nicht erwähnt, was mit den Migranten auf sich hat. Er hat erwartet, dass wenn man über Sozialchauvinismus redet, ganz klar auch sozusagen das Fremde, also er sagt, dass diese sozialen Auseinandersetzungen besonders in den Staaten selbst stattfinden, dieser Sozialchauvinismus, und dass zum Beispiel der Vortrag überhaupt nicht, weil wir auch eine internationale Gruppe sind, dass ihm das sehr komisch aufgefallen ist, dass wir nicht darüber reden, also über diesen Rassismus gegenüber das Fremde, was quasi unser Land bedroht, unsere Wirtschaft. Ja, also der Rassismus ist natürlich auch eine spezifische Krisenideologie oder eine Verarbeitungsform auch von der Krise. Das Neue, was vielleicht, wo wir jetzt einen Schwerpunkt drauf gelegt haben, ist dieser Hass auf die Armen. Λοιπόν, βέβαια λέει ότι ο ρατσισμός είναι και αυτός μια ιδεολογία ο οποίος μέσα στην εποχή κρίσης ενδυναμώθηκε. Απλά για αυτό, για σήμερα επιλέξαμε να επικεντρωθούμε πάνω στον κοινωνικό σοβινισμό εναντίον στους φτωχούς. Vielleicht noch mal ganz kurz dazu. Αλλά θα πει μερικά πράγματα πάνω στην ερώτησή σου. Was man auch seit den 70er Jahren sehen kann, ist, dass durch die Ökonomisierung des Sozialen insbesondere die Reproduktionsverhältnisse durch neue Herrschaftsverhältnisse, zum Beispiel migrantische Putzfrauen und so weiter, aufgefangen wurden. Also dass das nicht mal von der Familie gemacht wird, sondern jetzt von migrantischen Leuten. Und dass der Rassismus sozusagen hier auch dieses Nutzenkalkül für den Standort stark bekommen hat. Also wir zum Beispiel in Deutschland haben dann Debatten über Green Cards, also welche Ausländer sollen rein, wer nützt dem, wer kann integriert werden und wer nicht integriert werden kann, der kann auch gerne vor der Festung Europa ertrinken und das zeigt dann auch den Zynismus. Seit den 70ern haben wir die ganze Zeit. Nein, ich war natürlich nicht mehr mit der 70er-Domida, in Deutschland, ne? Oder allgemein? Allgemein. Ότι εκεί υπάρχει μια αλλαγή, ας πούμε, στο θέμα της αναπαραγωγής και της παραγωγής, δηλαδή τομή στην οικονομία ή στην καθημερινή ζωή, όπως οι άσχημες δουλειές, οι οποίες βέβαια πέφτουν στους μετανάστες οι οποίοι έρχονται στη χώρα, με Ελλάδα, Γερμανία, έχουν γίνει και αυτά. Soll ich nochmal? Also ich würde sagen, er hat natürlich 100% recht. Wir wollten das Prinzip des Sozialchauvinismus erklären Aber das trifft auf jeden Fall ganz besonders stark Immigranten und Illegalisierte. Und das ist ein Schwerpunkt unserer Kampagne bei Sozialchauvinismus in Deutschland. Αυτό που είπε πριν ο άλλος είναι ότι υπάρχει ο διαχωρισμός εκεί πέρα και όλα στο τι είναι χρήσιμο και στο μη χρήσιμο. Και ότι κατά αυτό ότι ο ρατσισμός, και ειδικά στην κρίση τώρα, ακολουθεί αυτή την λογική. Δηλαδή, για παράδειγμα, στη Γερμανία, ας πούμε, φέρανε πάρα πολύ κόσμο από την Ινδία, οι οποίοι είναι experts στους υπολογιστές και συγχρόνως υπάρχουν οι απελάσεις ανθρώπων. Και γι' αυτό, ας πούμε, έχεις 100% δίκιο, λέει αυτός μετά, ότι αυτό είναι μέρος και του κοινωνικού σωμανισμού και ότι γι' αυτό και στην καμπάνια που κάναμε τελευταία χρονιά ήταν εναντίον στον κοινωνικό σωμανισμό, αλλά και στον αποκλεισμό. Όχι αποκλεισμό, όταν απεκλείσαι από την κοινωνία. Αποκλεισμός, λέγεται, ναι. Δηλαδή, αποκλεισμός εναντίον στο ξένο, στο μη χρήσιμο, στο... Wenn es um den Misserfolg der oder wenn es darum geht, Verantwortliche zu finden für den Misserfolg der eigenen Nation, sind Immigranten meistens die Ersten. Als Erste werden die verantwortlich gemacht für den Misserfolg. Ich würde sagen, dass wenn die topische Ökonomie nicht gut geht, die Ersten, die sich verstecken, sind die Ξένοι, die Μετανάστες. Besonders in der Krise verstärkt sich das? Ειδικά στην κρίση αυτό δυναμώνεται, βέβαια. Den deutschen Politiker, den wir vorhin gesehen haben, Thilo Sarrazin, ist noch extremer zu Immigranten als zu Arbeitslosen? Είναι πιο ακραίος απέναντι σε μετανάστες από ότι στους ανέργους. Weil sagt, die Immigranten, die keinen Job haben, die sind zu dumm. Die deutschen Arbeitslosen, die können wir leider nicht abschieben. Aber gegen diese Immigranten, diese Illegalen, gegen die muss man sich mit allen Mitteln schützen. Και αυτός λέει ότι, ο γερμανός πολιτικός λέει ότι απέναντι σε αυτούς τους μετανάστες και στους illegal, στους μη νόμιμους, αυτοί είναι απλά χαζοί από τη γενετική τους και ότι γενικώς οι άνεργοι Γερμανοί μπορούμε ακόμα να τους σώσουμε και να τους αλλάξουμε. Δηλαδή γι' αυτό λέει ότι τους γερμανικούς άνεργους δεν μπορούμε να τους διώξουμε από τη χώρα, αλλά τους μετανάστες μπορούμε. Sagt, wenn Sie könnten, würden Sie dann auch vielleicht die Arbeitslosen rauswerfen? Oder? Ja. Nein. Ο ρατσισμός βασίζονται πάνω σε σχέσεις στον καπιταλισμό, αλλά δεν είναι όλο. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να είναι ρατσιστές ή εθνικιστές. Βέβαια, λέει ότι είναι εκπαιδευτικό πρόβλημα ο καπιταλισμός, αλλά. Και με την εποχή κρίσης, ρατσιστικά και αντισημιτικά στερεότυπα δυναμώνονται. Μπορούν να έχουν και μια πολιτική λειτουργία μέσα στο σύστημα. Αλλά δεν είναι αναγκαστικό. Sondern Handlung, ohne dass sie konkret getroffen werden. Und das würde ich vielleicht besser in Deutschland lesen. In Deutschland ist es ja auch in der Studie, dass quer durch die gesellschaftlichen Schichten entsprechende Ausgrenzungsmechanismen vorhanden sind. Aber ich glaube, αυτό το στερεότυπα δεν έρχονται μόνο μέσω του συστήματος καπιταλισμού, αλλά είναι και στα κεφάλια των ανθρώπων, χωρίς να είναι άμεσα, άμεσα πώς το λένε, θύματα του συστήματος, αλλά είναι λάθος λέξη. Και ότι υπάρχουν στην Γερμανία πολλές συστατικές όπου λένε ότι αυτό το να είσαι εναντίον του ξένου, του κάτι άλλου, ότι αυτό είναι αρκετά διαδεδομένο στη Γερμανία. Και αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι στη Γερμανία είναι εκεί που είναι πιο πολλοί φασίστες, είναι εκεί πέρα που είναι οι λιγότεροι μετανάστες. Αλλά αυτό. Ja, das ist der Unterschied zwischen liberalen Rassisten und Nazi-Rassisten. Ναι, αυτό λέει είναι η διαφορά εκεί πέρα ανάμεσα στους δημοκρατικούς ρατσιστές και στους φασίστες ρατσιστές. Λοιπόν, εγώ θέλω μια ερώτηση να κάνω και τέλος πάντων και με βάση την ερώτηση που θα κάνω να πω και δύο λόγια. Er will eine Frage machen und mit der Frage dann auch zwei Statements machen. Ja. Eine Frage ist, was meint ihr mit schönem Leben? Mhm. Aber ich kann es nicht. Oh, ja, nein. Danach. Όλα σχεδόν στο σύνολο της παρουσίασης, εντάξει, σε μεγάλο βαθμό, ας πούμε, συμφωνώ. Και σαν απάντηση, ας πούμε, απέναντι στο κράτος του καπιταλισμού, μιλάτε, ας πούμε, για μια ωραία ζωή. Er ist mit dem größten Teil des Vortrages, auch wenn es kleine Unterschiede gibt, einverstanden so, aber ist die Frage, ne, die Antwort, ne, auf Kapital, Nation, was das ist. Und ihr macht das schöne Leben ran. Προφανώς, είτε το εννοούσατε, είτε δεν ξέρω, σας διέφυγα. Τέλος πάντων, έκανε μια πολύ καλή παρατήρηση ο Γιάννης, ας πούμε, για τους μετανάστες. Προφανώς, θα μπορούσε κάποιος άλλο να πει άλλα ζητήματα και για το φύλλο κτλ. Μάλλον είναι αυτονόητα και κοπικά, ας πούμε, στην ανάλυση σας. Er meint so, okay, hier gab es eine Kritik, dass wir zum Beispiel über Migranten geredet haben. Er meint so, man könnte auch über andere Sachen sagen, wie zum Beispiel über Geschlecht und andere. Und wahrscheinlich meint er, dass das alles selbstverständlich ist. er meint so, also klar, vorhin der Genosse hat zum Beispiel eine Kritik reingebracht, dass man nicht über Migranten redet, ne? Und man könnte auch über andere Themen, wie zum Beispiel Geschlecht reden. Und, aber er versteht wahrscheinlich so, dass sie das als selbstverständlich versteht und dass sie auf den einen Punkt nur vortragen wollen. Μιλώντας όμως σαν σημείο κλειδί της παρουσίασής σας για την κρίση, την παρουσιάσατε σαν κάτι το οποίο είναι γενές στον καπιταλισμό και με έναν τρόπο λειτουργεί με έναν αντικειμενικό τρόπο. Dann geht es um die Frage der Krise. Ihr habt ja vorgestellt, dass Krise im Kapitalismus der Normalzustand ist. Kennt ihr das dann? Und das ist was Objektives ist? Κάποιος κόσμος και από αυτήν την φανέτα, αλλά και γενικότερα υπάρχει ένα ρεύμα σκέψης που λέει ότι εμείς είμαστε η κρίση. Es gibt so hier zum Beispiel in Infanet ein paar Leute und allgemein in der Bewegung, dass Leute sagen, wir sind die Krise. Und dass durch unsere Kämpfe und Auseinandersetzungen, dass wir die Krise sozusagen verstärken und der Auslöser sind und nicht der Kapitalismus selbst. Που πολύ συνοπτικά στην πραγματικότητα σημαίνει ότι σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό γίνεται μια επανένωση των ανθρώπων με τα μέσα παραγωγής και αναπαραγωγής και έρχεται ο καπιταλισμός να τα ξαναπάρει πίσω, ας πούμε, να περιφράσουν τα. Ne, und er meint so, ja, nach ihrer Meinung, da gibt es halt sozusagen in dem Prozess, also wenn die Kämpfe versucht beseitigt zu werden, dass da die Menschen wieder an die Produktion rankommen halt und der Zerfrass. Ja, und das Kapital versucht dann natürlich wieder auszubeuten, um das zu glauben. Ja. Wenn das wahr ist, εγώ καταλαβαίνω ότι η ωραία ζωή είναι να ξαναενωθείς με τα μέσα παραγωγής και αναπαραγωγής. Ah, okay. Der versteht dann, dass das schöne Leben ist, sich wieder zu konnektieren mit den Produktionsmitteln. wie meint ihr das? ich fange hinten an. Θα ξεκινήσω από πίσω. Wenn ihr also jetzt sagt, ihr seid in Krise, αν εδώ λέτε, ας πούμε, ότι είστε η κρίση, dann wollt ihr die politische Krise, τότε θέλετε την πολιτική κρίση, aber im Moment haben wir nur eine ökonomische Krise, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε μια οικονομική κρίση, und ich hoffe, dass das Versprechen in dieser Parole wahr wird, και ελπίζω ότι η υπόσχεση σε αυτό το slogan θα γίνει αλήθεια. Und wenn man die politische Krise halten möchte, dann muss man natürlich eine Perspektive haben, die über den Kapitalismus hinaus ist, weil der Reformismus ist sehr begrenzt, wie er auch sagt. Και βέβαια, αν θέλουμε μια προοπτική εναντίον στον καπιταλισμό, όχι, νομίζω. Weil der Reformismus begrenzt ist, braucht man eine Perspektive über den Kapitalismus hinaus. Και λέω ότι αν θέλουμε να γίνουμε η πολιτική κρίση τους, εκεί χρειάζεται μια απάντηση, μια προοπτική να μετά τον καπιταλισμό. Δηλαδή ενάντια, ας πούμε, σε ελεοικονομικά μοντέλα. Und wir sehen Kapitalismus als ein Herrschaftsverhältnis und sind deshalb auch gegen alle anderen Herrschaftsverhältnisse, Sexismus, Rassismus. Και εμείς βλέπουμε τον καπιταλισμό ως σχέσεις εξουσιών, γι' αυτό καταδικάζουμε και σεξισμό, ρατσισμό, αντισημιτισμό. Ja, und wir wollen die Assoziation der freien Individuen, dass die Welt, dass die Menschen die Welt als von ihnen eine geschaffene sehen und nicht als eine, wo sie nur die Zwänge erfüllen müssen, die größer sind als sie selber, denen sie ohnmächtig gegenüberstehen. Ja. Okay, auf jeden Fall müssen wir mehr μια association ελεύθερων ατόμων, street association, συμμαχία ελεύθερων ατόμων στην κοινωνία, οι οποίοι θα χτίσουν μια κοινωνία η οποία τη χτίζουν αυτοί, δηλαδή είναι δικιά τους και όχι να βρίσκονται πάντα κάτω από τους εξαναγκασμούς από ένα σύστημα από τους οποίους έχουν θέσει. Und es meint die radikale Demokratisierung aller Lebensbereiche, aber die Demokratie muss tatsächlich also einhergehen mit dem Wirklichen, dass man es tun kann und nicht wie, naja, egal. Also sag einfach, es geht um die radikale, es geht um die Aneignung des aller Lebensbereiche. Nein, aber es geht jetzt um eine spastische Demokratisierung, δηλαδή όλα τα σημεία της ζωής να τα ξαναπάρουμε στο χέρι μας. Kannst du was zum schönen Leben genau sagen? Vielleicht ist das mit dem schönen Leben und der Frage nach den Produktionsmitteln ganz nett, passt zusammen. Ίσως αυτή η ερώτηση για την ωραία ζωή και τα μέσα παραγωγής είναι αρκετά καλή, επειδή συμπίθηκε. Weil natürlich zentral, zentrale Frage ist natürlich, zu welchem Zweck wird überhaupt was produziert. Η κεντρική ερώτηση είναι με ποιο λόγο παράγεται τι. Und geht man arbeiten sozusagen, um den Reichtum anderer zu mehren oder für sich selber. Δουλεύουμε για να πολλαπλασιάσουμε το πλούτο των άλλων ή τον δικό μας. Aber es geht natürlich nicht nur darum, dass man die Formen, in denen man, oder dass man sich die Produktion aneignet und die Formen, in denen produziert wurde, alle so belässt, weil die Sowjetunion gezeigt hat, dass das nicht zwangsläufig zu einer emanzipatorischen Gesellschaft führt. Ναι, εκεί περί του παράδειγμα της Σοβιετικής Ένωσης, όπου εκεί φαίνεται ότι δεν αυτό κατά ανάγκη, δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι θα φέρει μια γύρα θετημένη κοινωνία. Das heißt, dass die verschiedenen Herrschaftsverhältnisse und die Formen, in denen sozusagen die Unterdrückung und Ausbeutung sich vollzieht, radikal auch aufgebrochen werden müssen, Aber das müssen wir natürlich weltweit diskutieren. Da können wir aus Köln und Frankfurt nicht die fertige Antwort geben. Και λέει, ναι, και βέβαια αυτοί οι μηχανισμοί εξουσίας πρέπει να καταπολεμηθούν από όλες τις μεριές και να τις σπάσουμε. Αλλά αυτό βέβαια πρέπει να συζητηθεί παγκόσμια και δεν μπορούμε να δώσουμε την ακριβής απάντηση πώς και τι από την κολονιά και Φραγκφούρτη μόνο. Η ergänzung darauf ist ja auch, dass Utopien sozusagen, die darauf basiert sind, dass sie nicht die. Also, dass sie immer an der Realität orientiert sind, die nicht da sind. Die Utopien sind dann. Die Utopien sozusagen zu entwickeln in dieser Gesellschaft ist halt sehr schwierig, außer zu sagen, dass man das abschaffen müsste erstmal, ja. Als Negation sozusagen nicht. Sozusagen eine Utopie entwirft, weil sie immer eine Orientierung an den Sachzwängen und den Logiken in dieser Gesellschaft. Και αυτός λέει, και αυτός από Φραγκφούρτη είναι, λέει ότι είναι δύσκολο ότι, να σχεδιάσουμε ουτοπίες, γιατί αυτή η ουτοπία πάντα θα συγκρίνεται με τους αναγκασμούς που υπάρχουν σε αυτήν την κοινωνία και ότι ναι, είναι μια αρκετά δύσκολη. Die kann man ja sagen, die Möglichkeiten sind größer als unsere Vorstellung. Ναι, λέει, αυτός λέει ότι οι δυνατότητες είναι πιο πολλές από οι δικές μας σκέψεις. Και πίσω έχει μια ερώτηση. Ήθελα να πω να πάρω δύο σημεία. Σφάει πόγκτα. Το ένα είναι ότι το πρόβλημα διεκτικότητα είναι κάποιο που δεν είναι πιο πολύ δημιουργικό. Τουλάχιστον κατάλαβα από την παρουσίαση ότι εννοείται κάτι που υπάρχει σαν κεντρική επιλογή του κράτους. Σαν κεντρική επιλογή. Ναι. Ναι. Ενώ εγώ την έννοια κοινωνικό κράτο, ας πούμε, κοινωνικό φασισμό, αντιλαμβάνομαι κάτι που προφανώς δεν μέσα στο κοινωνικό ιστό. Αλλά. Sie bezieht sich jetzt, Sie will ein bisschen besser verstehen, was Sie mit Sozialjournalismus meinen, weil ihr habt das ja so ein bisschen vorgestellt, dass das so auch eine zentrale politische Sache ist vom Staat aus. Aber eher, Sie meint so wie zum Beispiel der Begriff sozialer Faschismus, ne? Also das ist dann etwas, was in der Gesellschaft entsteht, weißt du, ja. Also wegen, und das Nächste. Ξανά τελευταία φράση. Αντιλαμβάνομαι, δηλαδή βλέπω σαν και τελευταία επιλογή από την πλευρά του κράτους και καμιέρου την εθνική διαχείριση της κρίσης, την εθνική επικοινωνία της κρίσης σαν μηχανισμό, η οποία ενδεχομένως έχει κάποιο συνεπακόλουθο έργο. Μέσα στην κοινωνία, αν είναι αυτό. Und sie versteht zum Beispiel natürlich die Politik der Krise, also die auf nationale Einheit basiert und das nationale Gut der Gesellschaft, dass das mit einhergeht mit einer ja, auch Veranlagung in der Gesellschaft selber. Also dass die dazu offen ist. Und sie meint so, sie findet den Begriff Chauvinismus ein bisschen problematisch, weil der für sie sozusagen der schlechteste Nationalismus ist halt und dann so andere Sachen wie Patriotismus und so. Λες ότι ο πατριωτισμός δεν γίνεται θέμα. Ενδεχομένως, μια άνοιξη του εξοπλισμού είναι ο κακός εξοπλισμός που πρέπει να τον ονομαστεί. Και υπάρχει και καλός εξοπλισμός. Ναι, απ' τα μία. Ότι μάλλον, wenn das der schlechte Nationalismus ist, der böse Nationalismus, dann gäbe es auch einen guten Nationalismus, zum Beispiel Patriotismus. Und das wird nicht so klar. Okay, möchtest du noch antworten? Also, das erste Mal, warum ist es politisch wichtig, ne? Was ist Sozialjournalismus? Ist das nur, dass es die zentrale politische Aufgabe ist oder hat das auch mit der Gesellschaft zu tun? Also, wir haben versucht, am Anfang zu zeigen, dass sozusagen es zum einen eine dominante Form sozusagen ist, wie Politik überhaupt gemacht wird, aber auch, wie sozusagen die ganz normalen Leute sich selbst verstehen und auch ihre eigene soziale Lage verkennen. Πάνω στο θέμα ότι είπες ότι το παρουσιάσαμε ως κεντρικό, κεντρική πολιτική. Εμείς λέμε από τη μια μεριά, όπως είπαμε και στην αρχή, ότι υπάρχει αυτή η πολιτική κρίση, αν το πάρεις έτσι. Αλλά από την άλλη μεριά παρουσιάσαμε πώς οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ήδη τη θέση τους μέσα στην κοινωνία. Es geht nicht darum, dass, dass sozusagen zwei Formen zwischen guten oder bösen Nationalismus ist, sondern δεν πρόκειται για μια διάκριση ανάμεσα σε ένα καλό και ένα κακό εθνικισμό, έτσι όπως το παρουσιάζω. Sondern es ist eine spezifische ideologische Form. Είναι μια ειδική ιδεολογική μορφή ο σοβινισμός. In der Krise, wo diese Vorstellung von Nationalismus, man hätte weil man sozusagen Staatsbürger ist, ein Anspruch auf materielles Glück, wo das permanent enttäuscht wird, sozusagen, um auch Nationalist bleiben zu können, wird man Sozialchauvinist. Ναι. Και λέει ότι για να μείνει κάποιος εθνικιστής, στην εποχή κρίσης γίνεται και σοβινιστής, μάλιστα λέξη. Επειδή ακριβώς το ότι ο κάθε πολίτης πιστεύει ότι έχει μια θέση και ότι έχει ένα δικαίωμα για το οποίο πρέπει να παλέψει και ότι αυτό δημιουργεί αυτό το σοβινισμό απέναντι στους άλλους. Wir gehen davon aus, dass sozusagen vielleicht auch für die politische Praxis so eine Analysekategorie wichtig ist, um die Möglichkeiten von politischen Interventionen überhaupt in ihrer Begrenztheit, also im politischen Bereich, wahrzunehmen, dass zum Beispiel Gewerkschaften, Sozialdemokraten und so weiter, die alle sozusagen diesen Film fahren, wir auch ankacken müssen. Okay. Die Άποψή μας είναι ότι, στο ότι χρειαζόμαστε αυτή την ειδική κατηγορία, αναλυτική κατηγορία του κοινωνικού σοβινισμού. Για παράδειγμα, ότι ειδικά στη Γερμανία φορείς όπως συνδικάτα ή κόμματα ή οργανώσεις, ότι να μπορούμε να κάνουμε επίθεση σε αυτούς μέσω το ότι χρησιμοποιούν τον κοινωνικό σοβινισμό. Denn die zentrale Frage ist, warum nennen wir sie nicht einfach Nationalisten oder Patrioten? Ja, was Sie meinen dann zum Beispiel in Griechenland, ne, ist das so, dass die diversen Massengewerkschaften oder die Gewerkschaft der KP, also PAME, dass die ja eine nationale Rhetorik haben schon in ihren Texten und auch für die sozusagen über die griechische Arbeiterschaft reden. Und deswegen ja, würden die, also reicht es für sie aus, sie als Nationalisten oder Patrioten zu bezeichnen? Ja, also wir sehen das. Auch so, dass das Nationalisten und Patrioten sind? Aber wir sehen jetzt eine, wollen diese Verschärfung zeigen, diese reaktionäre. Αλλά εμείς θέλουμε να δείξουμε αυτή την καινούργια, ας πούμε, πιο δυνατή εξέλιξη που υπάρχει μέσω αυτής της εξήγησης. Weil als die Wirtschaft geboomt hat in den 60ern? Δηλαδή, ας πούμε, όταν η οικονομία στην εποχή του 60 ήταν σε boom, δηλαδή σε ανέβασμα. Waren die Immigranten sehr willkommen, auch bei den Gewerkschaften? Die Metanastes waren ευπρόσδεκτοι, και στα συνδικάτα, για παράδειγμα. Weil sie zum nationalen Erfolg auf dem Weltmarkt beigetragen haben? Γιατί προσφέρανε στη χώρα, στο κράτος, δηλαδή συνεισφέρανε στην εθνική επιτυχία. Und jetzt, wo es scheiße läuft, sollen es die Ersten sein, die gehen? Και τώρα που όλα είναι σκατά, πρέπει να είναι οι πρώτοι που πρέπει να φύγουν. Und deswegen haben wir diese Kategorie, um diese Feinheit zu fassen. Και γι' αυτό έχουμε αυτή την κατηγορία, για να έχουμε αυτή την ειδική περίπτωση. δηλαδή απέναντι στους άνεργους ή στους μη χρήσιμους. Und wir haben dasselbe in Deutschland. In den 60ern hat die Gewerkschaft von internationaler Solidarität geredet. Ας πούμε, στην εποχή του 60 για τα συνδικάτα στη Γερμανία μιλούσαν για έναν για μια διεθνή αλληλεγγύη. Und heute fährt die Gewerkschaft in Deutschland gemeinsam mit der Polizei von Baustelle zu Baustelle und sucht illegale Immigranten. Και τώρα σήμερα το συνδικάτο πηγαίνει μαζί με την αστυνομία από εργοτάξιο σε εργοτάξιο να βρει παράνομους εργάτες. Das ist eine sehr interessante Frage, weil auch bei ihm diese Frage entstanden ist. Mehr jetzt am griechischen Beispiel. Griechenland ist ein Land, wo der Nationalismus, der gute Nationalismus, es ist drin im Leben halt, es ist Teil des Lebens. Wahrscheinlich auch in Deutschland. Halt. Diese Verschärfung dieser extremen nationalistischen Rhetorik in der Krisenperiode. Αν μπορούμε να θέσουμε ένα σχήμα για το πολεμήσουμε, μας δίνει την ευκαιρία να μην επιτεθούμε σε αυτήν στον σοσιαλισμό του ανθρώπου, στην ακραία αποφύσεις, αλλά να καταδείξουμε ότι οι ρίζες είναι ακριβώς με ακριβώς τιμές, ακόμα και στο πιο απλό σε εισαγωγικά τρόπο που θα πληρωθούμε. Ακόμα δηλαδή και στον αριστερό τρόπο, όπως στην Ελλάδα υπάρχει. Er meinte, die Zeit der Krise ist, das ist auch eine Chance, sozusagen auf Nationalismus, Patriotismus einzugehen, wo Sozialchauvinismus dann auch für ihn sozusagen eine Form davon ist, so eine Verschärfung. Und es gibt uns die Chance, den nationalistischen Diskurs auch in der Linken zu kritisieren. Ja, also wie. Yeah. Und er meint so, hier, dieser Weg zwischen den verschiedenen Nationalismen ist nicht sehr lang. Zum Beispiel gibt es in Griechenland den Spruch, wer nachts als Patriot ins Bett geht, wacht am nächsten Morgen als Nationalist auf. Wir können nicht Nationalismus nur als kapitalistische Basis nehmen. Als das, sozusagen das Helping Hand des Kapitalismus. Ja, also, das, ich glaube, für die radikale Linke ist es in der Krise natürlich zentral, endlich irgendwie mal rüberzubringen, dass, dass diese Hoffnung irgendwie immer mit der Nation verbindet, dann könnte es irgendwie besser werden. Λέει ότι βέβαια στην εποχή κρίσης, ότι εκεί είναι μια ευκαιρία, ότι ας πούμε το θέμα το ότι πιστεύει ο κόσμος ότι με το καλό του έθνους θα αλλάξει κάτι, θα έχουμε μια καλύτερη ζωή. Ja, das gegen diese Vorstellung halt radikal anzugehen ist. Und ich glaube, und ich glaube, dass halt das auch bedeutet, dass halt klar gemacht werden muss, und das haben wir versucht im Vortrag, dass es nicht irgendwie nur eine andere Politik geben muss für die griechische Nation oder so, und dann würden sich die Lebensverhältnisse besser. Και αυτό θα πει, ας πούμε, ότι, ναι, δεν θα πει ότι χρειάζεται μια άλλη πολιτική, ώστε να αλλάξει, ας πούμε, η κατάσταση στην Ελλάδα, γιατί θα υπάρχει ακόμα το έθνος και το κράτος. Weil es muss klar werden, dass, dass man sozusagen mit diesen Formzusammenhängen jetzt radikal brechen muss. Ansonsten werden sich die Lebensverhältnisse deutlich weiter verschlimmern, das sowieso. Und man muss jetzt wirklich sozusagen dann nicht mehr, das wäre dann jetzt vielleicht ein etwas provokativer, nicht nur immer Nabelschau betreiben, so wie läuft sozusagen gerade in Deutschland oder in Griechenland, sondern das ist ja auch unser Anliegen so ein bisschen, dass wir mit euch in eine Diskussion kommen, weil wir glauben, wir müssen das schon irgendwie gemeinsam machen und nicht nur uns auf irgendwie diesen nationalen Bezugsrahmen beziehen. Και πιστεύω ακριβώς εκείνη και η ευκαιρία ότι για μας είναι σημαντικό ότι δεν πρέπει να βασιζόμαστε στα όρια του έθνους και του κράτους όταν συζητάμε. Δηλαδή, και εμείς, ας πούμε, να μην υπάρχει η λέξη Nabelschau στα γερμανικά, δηλαδή να μην περιτριγιζόμαστε μόνο γύρω από τον οπαλό μας, το δικό μας, αλλά να ξεφύγουμε από τα όρια που μας βάζει το έθνος και να μπούμε σε μια συζήτηση ώστε να σπάσουμε με την κατηγορία του έθνους. Also es ist so, man kann natürlich nicht sagen, kapitalistisches Land gleicher Nationalismus. Και βέβαια δεν μπορούμε να πούμε καπιταλιστικό κράτος ίσον πάντα ο ίδιος εθνικισμός. Es gibt bei jedem kapitalistischen Land eine historische Spezifika. Υπάρχει σε κάθε καπιταλιστικό κράτος μια ιστορική ειδικότητα, εξέλιξη. England zum Beispiel ist ein postkoloniales Land. Η Αγγλία, ας πούμε, ως post... Μεταπτυχιακή χώρα. Deutschland ist, hatte den Nationalsozialismus. Η Γερμανία έχει τον εθνικό σοσιαλισμό. Und all diese Länder, also oder in diesen, all diesen Ländern, wie anscheinend auch in Griechenland, gibt es den Diskurs zwischen Nationalismus und Patriotismus. Και από την όλες αυτές τις χώρες υπάρχει βέβαια και η συζήτηση ανάμεσα στον εθνικισμό και στον πατριωτισμό. Wir meinen, das macht nicht so viel Sinn, dieser Diskurs in den Medien. Εμείς λέμε ότι αυτά που γράφουν πολύ και στα μίντια, ότι αυτή η συζήτηση, ο διαχωρισμός δεν έχει πολύ νόημα. Weil auf einer gemeinsamen Grundlage basiert. Επειδή βασίζεται σε μια παρόμοια βάση. And deswegen gefällt mir das griechische Sprichwort sehr gut. Γι' αυτό του αρέσει και το ελληνικό σλόγγαν που είπες με τον πατριώτη που κοιμάται και ξυπνάει εφετιστής. Und wir sind uns auch bewusst darüber, dass Sozialchauvinismus als Kategorie nicht alles fasst. Και βέβαια έχετε δίκιο ότι ο κοινωνικός σοβινισμός ως κατηγορία δεν πιάνει όλο το θέμα του εθνικισμού. Aber wir entdecken Gemeinsamkeiten in allen kapitalistischen Ländern. Αλλά όλο και πιο πολύ ανακαλύπτουμε ομοιότητες σε όλα τα καπιταλιστικά κράτη. Und das ist zum einen der Sozialchauvinismus als Hass gegen die Schwachen. Και αυτό είναι ένα, ο κοινωνικός σοβινισμός ως το μίσος εναντίον στον πιο αδύναμο. Die Politik, die gegen die Schwachen vorgeht, möchte nicht den Kapitalismus abschaffen, wie wir. Die Politik gegen die Schwachen ist immer der Reformismus, wenn es nicht zu verteilen gibt. Die Politik εναντίον στους αδύναμους είναι πάντα Reformismus. Und gleichzeitig gibt es eine Rhetorik gegen die angeblich Stärkeren. Και βέβαια παράλληλα υπάρχει και μια ρητορική απέναντι στους πιο δυνατούς, έτσι. Im Deutschen etwas abgemildert durch die deutsche Geschichte. Στη Γερμανία λίγο πιο αδύναμα λόγω της γερμανικής ιστορίας. Indem man versucht, Verantwortliche zu finden, die dafür verantwortlich sind, die ganz oben stehen, die über den über der Politik und der Wirtschaft stehen. Στην οποία προσπαθούμε να βρούμε κάποιους υπεύθυνους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για αυτά που γίνονται, οι οποίοι βρίσκονται πάνω από την οικονομία και από την κυβέρνηση. Die scheinbar davon profitieren und das geplant haben. Οι οποίοι από ό,τι φαίνεται το σχεδιάζουν και το... ναι, το σχεδιάζουν. Sind meistens die Juden. Συνήθως είναι οι Εβραίοι αυτοί. So haben wir einen Anstieg von Antisemitismus auch in der Krise. Γι' αυτό έχουμε και στην εποχή κρίσης πάλι μια ενδυνάμωση και του αντισημιτισμού, στη Γερμανία λιγότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Wenn es kein Antisemitismus ist, dann steckt dahinter sowas, ja, da waren so Finanzhaie, die was gemacht haben. Wenn man das reguliert, dann gibt es aber keine Krise, Kapitalismus. Και αν δεν είναι άμεσος αντισημιτισμός, μπορεί να είναι από την άλλη μεριά οι σπεκουλαδόροι, οι οποίοι άμα τους κανονίσουμε κάπως, τότε θα έχουμε πιο υγιή καπιταλισμό. Deswegen muss eine radikale Linke das entlarven, als was es sind, nämlich Pseudo-Alternativen, um den Betrieb auch am Leben zu erhalten und nicht eine Perspektive über den Kapitalismus hinaus zu schaffen. Γι' αυτό μια προοπτική τη ρουσφασική αριστερά πρέπει να είναι από του ανθρώπου οι οποίοι πιστεύουν κάτι τέτοιο να του εξηγήσει ότι αυτό είναι μια λάθος ιδέα, μια αν θέλετε ψευδέστηση, αν και είναι λίγο λάθος λέξη. Και ότι χρειάζεται κάτι άλλο για να εκδεθεί ο καπιταλισμός. Aber ganz kurz, ich möchte es nicht so instrumentell erklären, aber wegen der Kürze, also falls es so rüberkommt. Ναι, δεν ήθελα να το εξηγήσει έτσι, πώς το λένε, πολύ αντικειμενικά από έξω. Απλά ήθελα απλά να το πει λίγο στα γρήγορα. Πίσω. Επιβολή. Επιβολή και σχέση εξουσίας. Was sie meint, was Chauvinismus ist, sie sagt, dass Chauvinismus für sie ist sozusagen die Επιβολή. Σε κυριαρχία. Das ist sozusagen eine Form der der Herrschaft, ne? Ja. Von der Also ich verstehe das so als einen nationalen Chauvinismus sozusagen, wo drin auch gemäß das Erfolg Nationalismus, Patriotismus und drin ist der Nationalismus, Patriotismus. Ja, das ist greift alles, weißt du, von Nationalismus bis Patriotismus. Und ich meine so. Sie meint so, sie ist ein bisschen verwirrt, ne? Also, weil zum Beispiel für sie der Chauvinismus, natürlich ist die Nation ein Part davon, von einem sozialen Chauvinismus, aber es geht nicht nur darum, also es geht auch um andere Ansetzungen, ob es die Taxikie, zum Beispiel die Kultur einer Klasse, die Ethik einer Klasse, oder die Zeremonien, die sie machen. Die Sprache der Klasse. Ja, eine, sozusagen eine Art von Leben, ne? Also Lebensstil. Und sie meint, hier fehlt total das Moralische. Die Moral der bürgerlichen Klasse. Ist der religiöse der religiöse Chauvinismus, ist das zum Beispiel Part des Sozialchauvinismus? Zum Beispiel, ne, wir sind ja allgemein die eine Religionskritik und so. Und das ist zum Beispiel, ne, wenn es einen Chauvinismus gegenüber Muslime gibt und Muslime dann anfangen, auf öffentlichen Plätzen ihre Veranstaltungen zu machen. Ne? Und wie sollen wir das finden? Sollen wir dagegen sein oder nicht? Und wenn wir dagegen sind, ist das nicht wieder sozialer Chauvinismus. Ωστόσο, αυτοί αυτή τη στιγμή είναι θύματα του κοινωνικού σχεδιασμού. Όταν εμείς τους αρνούμαστε αυτό το δικαίωμα, δεν είμαστε κι εμείς τις αντικαταστάσεις. fragt so, Xana, wo ist Xana? Ich sehe gut aus. Wenn diese Menschen Opfer eines sozialen Journalismus sind, ne? Weil sie gegen das, die herrschende Sache ist, wie dir das läuft. Ne? Wenn wir nicht solidarisch sind mit denen für die Freiheit, die sie versucht zu erreichen, werden wir auch nicht Part des sozialen Journalismus sein. Also, vielleicht erstmal zu Nationalismus. Das ist. Es geht nicht um jetzt ein politisches Programm, sondern es geht um diese Art von Gefühl und Gewissheit, man wäre irgendwie eine Gemeinschaft und man würde auf Gedeih und Verderb irgendwie zusammenhängen. Λέει ότι δεν εννοούμε το πολιτικό πρόγραμμα, εννοούμε την αίσθηση και την γνώμη το ότι οι πολίτες, οι άνθρωποι, ο καθένας είναι μέρος από μια συλλογικότητα, μια εθνική συλλογικότητα. Und jetzt vielleicht ein Beispiel, das kennt auch jeder von euch. Das ist euch wahrscheinlich schon mal passiert, wenn ihr Flugblätter verteilt habt. Ένα παράδειγμα, θα σας έχει συμβεί όταν μοιράζατε flyers, δηλαδή λάδια. Und es kommt einer vorbei und sagt einem, geh doch mal arbeiten. Και σου λέει κάποιος, πάνε δούλεψε. Αντί να μοιράζει λάδια. Das ist sozusagen der Sozialchauvinismus, weil hier die Vorstellung ist. Αυτός είναι ο κοινωνικός σοβινισμός, γιατί εκεί πέρα υπάρχει η αντίληψη ότι. Dass dieser. Du sozusagen. Ότι εσύ που μοιράζει λάδια. Du bist selbst schuld an deiner Lage. Ότι εσύ φταίει για την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι. Und hinderst ihn selber daran, dass diese Gemeinschaft, also die nationale Gemeinschaft, gut vorankommt. Και εμποδίζεις αυτόν, ο οποίος σου λέει να πας να δουλέψεις, και τη συλλογικότητα να έχει την εθνική επιτυχία. Ein alter Nationalismus, ένας παλιός εθνικισμός, για παράδειγμα. Du könntest da stehen und deine soziale Lage beklagen und dann würde derjenige sagen, okay, ich helfe dir, allen Deutschen, allen Griechen soll es ja gut gehen, damit sozusagen unsere nationale Gemeinschaft hier nicht verfällt, organisiere ich irgendwie dir ein bisschen was zu essen oder irgendwie eine Almose. Ναι, ένας παλιός εθνικισμός θα ήταν, ας πούμε, αν τώρα μοίραζε φυλάδια, και σου έρχονταν κάποιος και σου λέγε, ναι, καταλαβαίνω την κατάστασή σου και θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω, γιατί πιστεύω ότι και αυτό, άμα σας βοηθήσω, είναι μέρος του εθνικού καλού μας. Και ότι γι' αυτό θα οργανώσω μια συλλογική κουζίνα, ώστε να μπορείτε να πάτε, αλλά για να μπορείτε να συνεχίσετε να είστε μέρος της συλλογικότητας ως προς την επιτυχία του έθνους. Jetzt zu den Muslimen, τώρα πάει στο θέμα που έκανες με τη θρησκεία, την ερώτηση. Ich würde sagen, dass diese Ressentiments gegen Muslime sind nicht in erster Linie religiöse Konflikte, wo es um irgendwelche theologischen Fragen geht. Αυτός πιστεύει ότι ο σοβινισμός απέναντι, ας πούμε, στους μουσουλμάνους δεν βασίζεται πάνω σε σε διαφορές θρησκείας ή σε μια κριτική της θρησκείας τους, δηλαδή. Sondern die Muslime werden sich vorgestellt als eine Gemeinschaft, die halt eben nicht zum nationalen Erfolg gewillt ist beizutragen. Γιατί παρουσιάζονται οι Μουσουλμάνοι ως μια συλλογικότητα η οποία δεν παίρνει μέρος στην εθνική επιτυχία. Da rein gehen da sozialchauvinistische Vorstellungen als auch rassistische Vorstellungen. Και μέσα σε αυτό πέφτουν και κοινωνικοσοβινιστικές αντιλήψεις, αλλά και ρατσιστικές αντιλήψεις. Das ist, es geht nicht darum, sozusagen jetzt Kategorien zu haben, die ein einzelnes Individuum, was das denkt, irgendwie genau zerlegt zu haben, so, sondern es geht darum, sozialpolitische Klimata und deren Veränderungen zu fassen. Ναι, και δεν θα... Σοβινισμός. Ναι, με το όρο κοινωνικό σοβινισμό δεν προσπαθούμε να έχουμε μια κατηγορία όπου πρέπει να εξηγούμε τι συμβαίνει στο κεφάλι του καθενός, αλλά είναι πιο πολύ για να εξηγήσουμε πώς αλλάζει η κοινωνική πολιτική. Ευχαριστούμε. Αν πω το χάρι, δίνει. was wir machen sollten in so einer Situation? Das könnte ich antworten. Wir hatten ja eine Situation in Frankreich. Ich kann das so gelesen mit dort die mit Musulmanen, die gerne in Latia kamen in Equilosi, da bin ich auch durchgegangen. Die kamen mit mir, das ist Frankfurt. Nach Frankfurt kam ein reaktionärer Prediger, islamistischer Prediger, der auf einem öffentlichen Platz die Scharia ausgerufen hat. Ich weiß nicht, dass ein sehr gnostischer Islamist, ακραίος Islamistis, ήρθε στην κεντρική πλατεία της Φραγκούρτης και έβγαλε ένα λόγο όπου προσπάθησε να ξέρω Σαρία. Sharia? Sharia. Islamic law. Islamic law. Όπου είπε ότι θέλουμε να φέρουμε τον Ισλαμικό νόμο στη Γερμανία. Und Nazis und andere Rechte haben dagegen demonstriert, because, weil sie keine Immigranten möchten. Και υπήρχαν φασίστες και δεξί, οι οποίοι βέβαια κάνανε διαδήλωση εναντίον, επειδή δεν θέλουν τους μετανάστες και τους μουσουλμάνους, ας πούμε. Ein Witz, also, oder ironisch war, dass dieser Hass, also dieser Prediger Deutscher war, aber die meisten waren schon Immigranten. Το αστείο είναι ότι αυτός ο Ισλαμιστής, ο ίδιος είναι Γερμανός. Da würden wir auch sagen, bei der Religion geht es um eine politische Idee. Και γι' αυτό θα έλεγε ότι στη θρησκεία εκεί είναι η πολιτική ιδέα από πίσω. Auch die starke Zuwendung zur Religion ist eine Antwort auf die Krise. Δηλαδή και η πιο ισχυρή θρησκεία είναι μια απάντηση στην εποχή κρίσης. Wir haben in Deutschland das Phänomen, dass die Leute, die eher zu Anschlägen neigen, oft konvertierte Deutsche sind. Στη Γερμανία έχουμε αυτό το πρόβλημα ότι οι άνθρωποι οι οποίοι τίνουν προς τρομοκρατικές επιθέσεις, ότι αυτοί οι ίδιοι, παρόλο που ακολουθάνε την πολιτική ιδεολογία του Ισλαμισμού, είναι οι ίδιοι Γερμανοί. Und man muss den Islamismus als reaktionäre Bewegung ernst nehmen. Και τον Ισλαμισμό πρέπει να τον δούμε ως ένα αντιδραστικό κίνημα. Deshalb haben wir gesagt, wir demonstrieren dagegen. Γι' αυτό στη Φραγκούρτη είπανε ότι κάνουν αυτή τη διαδήλωση εναντίον. Aber zusammen mit den exil-iranischen Immigranten, die sich eben gerade auch gegen die Scharia in ihrem Land kämpfen. Αλλά μαζί με τους Ιρανέζους σύντροφους, οι οποίοι και αυτοί παλεύουν εναντίον στον Ισλαμιστικό νόμο στη χώρα τους. Und gegen die Nazis und Rechten, die nur rassistische Kritik haben. Και βέβαια παράλληλα εναντίον στους φασίστες και τους Ναζί, οι οποίοι έχουν μια ρασιστική ρητορική. Denen ihre einzige Kritik am Islam ist, dass fremd ist. Και η οποία, από τους οποίους η μόνη κριτική η οποία έχουν απέναντι στο Ισλάμ, είναι στον Ισλαμισμό, είναι ότι είναι κάτι ξένο. Und es war eine verwirrende Situation, weil alle gegen alle demonstriert haben. Ήταν λίγο μια περίεργη κατάσταση επειδή όλοι διαδηλώναν εναντίον όλου. Aber wir fanden es richtig, das so gemacht zu haben. Αλλά το βρίσκουμε σωστό ότι το κάνανε. Weil wir wollen den Rechten nicht die Islamkritik überlassen. Γιατί δεν θέλουν να αφήσουν στους φασίστες την κριτική πάνω στον ανακραίο Ισλάμ. Und oft gibt es bei dem Thema Islam eine rassistische Denkweise bei der Linken. Και βέβαια υπάρχει και στην αριστερά στο θέμα του Ισλάμ μια ρατσιστική, ένας ρατσιστικός τρόπος σκέψης. Nämlich zu sagen, dass die Leute, die von aus Marokko oder der Türkei oder dem Iran kommen, Islamisten sind. Δηλαδή να λένε πάντα κατευθείαν ότι είτε έρχεσαι από το Μαρόκο ή από την Τουρκία κιόλας ή από το Ιράν, ότι όλοι αυτοί είναι Ισλαμιστές. Und nicht, dass diese Leute sich frei entscheiden können, für was sie machen möchten. Και ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα τι μπορούν να κάνουν. Δηλαδή αυτή η άποψη υπάρχει στην αριστερά πάρα πολύ. Und gegen dieses rassistische Bild in der Linken wollten wir auch etwas sagen. Και γι' αυτό θέλαμε και εναντίον σε αυτό το ρατσιστική εικόνα στην αριστερά, η οποία υπάρχει, να αντιδράσουμε και εναντίον αυτό. Wir würden auch jederzeit finden es zum Beispiel gut, wenn sich zum Beispiel Frauen oder so gegen ihre patriarchalen Familien unterstützen. Ας πούμε, βρίσκουμε και βέβαια καλό και υποστηρίζουμε αν ας πούμε, γυναίκες φέρουν εναντίον στις πατριαρχικές δομές που έχουν στις οικογένειές τους. Kannst du noch was ergänzen? Ja, und, ach ja, aber wenn wir schon in der bürgerlichen Gesellschaft leben, allein και ζούμε ήδη, ας πούμε, στην αστική κοινωνία. Dann ist es zu kritisieren, wenn Demokraten τότε πρέπει να κριτικάρουμε όταν οι Δημοκράτες sagen, die eine Religion ist okay, zum Beispiel das Christentum. Ότι η μία θρησκεία είναι okay, για παράδειγμα ο Χριστιανισμός. Aber mit Islam, das ist so komisch. Αλλά το Ισλάμ είναι το έτσι περίεργο, οπότε και ξένο. Davon wollen wir nicht genug. Από αυτό δεν θέλουμε τόσο πολύ. Und wir als radikale Linke haben einen ganz anderen Standpunkt. Και εμείς ως ριζοσπαστική αριστερά έχουμε βέβαια εκεί μια άλλη θέση. Nicht, wir wollen die Emanzipation und die Abschaffung aller Unterdrückung. Θέλουμε την χειραφέτηση και την καταστροφή κάθε καταπίεσης. Dazu gehört patriarchale religiöse Vorstellung. Εκεί βέβαια ανήκουν βέβαια και πατριαρχικές θρησκευτικές αντιλήψεις. Genauso wie Rassismus. Όπως και ο ρατσισμός. Und wir meinen, das sollte man nicht gegeneinander ausspielen. Και δεν πρέπει αυτό να το συνυπολογίσουμε εναντίον το ένα από τα άλλα. Συγκρίνουμε. Άλλες ερωτήσεις. Would it be right under, do you think it's okay to welcome capitalism, or what would be an ethical sort of job under capitalism? Or is it ethical to work at all, or ethical, or whatever? Sorry. Yeah. Ρωτάει, ξέρω ότι διάβασα σε μικρά γρήγορα, δεν κατάλαβα μερικά, στο θέμα της δουλειάς, αν κριτικάρουμε μόνο τη δουλειά, the work under capitalism or the work in general. Αν κριτικάρουμε, ας πούμε, τη δουλειά στο σύστημα του καπιταλισμού ή κριτικάρουμε τη δουλειά γενικώς κιόλας. Also, erstmal muss man ja festhalten, dass wir durch die Staatsgewalt von den Gütern, die wir zum Leben brauchen, getrennt sind. Du musst nochmal auf Englisch sagen oder er muss nochmal auf Griechisch sagen. Willst du nicht auf Englisch sagen? Okay. The first thing what we must have is that we are divided from the goods which we need for life every day. Βασικά, through the state power. Εμείς εξαρτώμαστε από το σύστημα ότι χρειαζόμαστε τα αγαθά που μας δίνουν. So, if you want to get something to eat, you must have money. Αν θες κάτι να φας, πρέπει να έχεις λεφτά. Some people have the luck, they have rich parents. Μερικοί έχουν την τύχη να έχουν πλούσιους γονείς. They have the possibility to ask the question for themselves, is it right to lose my life and work? Αυτοί μπορούν να θέσουν το ερώτημα σε αυτό του αν είναι σωστό να δουλέψουν όλη τη ζωή τους ή όχι και να χάσουν τη ζωή τους. But this kind of freedom, αλλά αυτή η ελευθερία απόφασης have not all classes in society. Δεν έχουν όλες οι κοινωνικές τάξεις. The most people must work part of the working class and they must work every day to get the money to get the goods which they need for everyday life. Πιο πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν είναι μέρος της εργατικής τάξης και πρέπει να δουλεύουν κάθε μέρα ώστε να εξασφαλίσουν την αναπαραγωγή τους. So for this background, it is not I would not say it is it's make no sense to ask the question which work I will do. You have the possibilities to ask yourself if I want to be a cop or a teacher or in any repressive state organization or in a normal working job at a port or something like this. Or you also can say, okay, I look for some comrades and we build up a collective and something like this, or we choose or we are searching for other ways to getting our goods. Και βέβαια λέει ότι μπορείς να επιλέξεις μία από τις δουλειές οι οποίες υπάρχουν στον κόσμο, δηλαδή και να συμμετάσχεις και όλο αυτό στο σύστημα, ας πούμε, σαν αστυνόμος ή σαν πυροσβέστης. Αλλά απ' την άλλη, έχεις την ελευθερία να οργανωθείς με άλλο κόσμο, ώστε να τα βγάλεις πέρα μέσα στο σύστημα ακόμα. Δηλαδή να χτίσεις κολεκτίβες και να οργανώνεις τον κόσμο. Ένα σχόλιο για να Es kann keine Arbeitskritik geben ohne eine Kritik am Kapitalismus. Okay. Also das ist ein Widerspruch, wenn man sagt, man arbeitet nicht, ne? Aber man konsumiert weiter. Ne? Also man ist ja immer noch Teil des ganzen also Kreislaufs. Ξανά. Οπότε δεν αντιλαμβάνουμε τι έχουμε να προσδώσει, ας πούμε, σαν το ριζοσπαστικό κομμάτι που κάνουμε μια κριτική συνεργασία. Ja, und da meinst du, also so eine einzelne nur Kritik an der Arbeit, versteht sie dann nicht, was das sozusagen uns als Radikale, ja, also das reicht nicht aus. Ja, das stimmt. Wir haben uns, wir haben uns bemüht zu zeigen, dass Arbeit in einer ganz spezifischen Art und Weise vonstatten geht, nämlich der in der kapitalistischen Form. Αυτό πιστεύουμε ότι η δουλειά γίνεται σε μια συγκεκριμένη μορφή, δηλαδή στη μορφή της καπιταλιστικής δουλειάς. Nämlich in der Form der Lohnarbeit. Δηλαδή, εμείς το ονομάζουμε αυτό μισθωτή δουλειά. Und selbst da, wo es keine Lohnarbeit ist, vielleicht ist es verwiesen darauf, dass die, ja, es ist schon immer, aber es ist vielleicht wichtig, dass man überlegt ja nicht selber sozusagen, was will ich gerne machen und was brauche ich dazu. Wenn du in deiner WG bist, stellst du dir diese Frage auch nicht. Wenn du Hunger hast, dann kochst du dir was. So, so einfach könnte es alles sein. Ist es aber nicht. Λέει, θα μπορούσαν να είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δηλαδή, όπως, ας πούμε, όταν πεινάς, ξέρεις, να μαγειρέψεις. Wenn du in deiner WG bist und Hunger hast, dann kostet ihr was. Ne, also dann ist es in der Synkatikisismus, dann ja, so einfach könnte es sein. Aber im Kapitalismus ist es ziemlich verrückt und ganz anders. Απλά, στον καπιταλισμό όλα αυτά είναι λίγο τρελά και δεν είναι τόσο απλά. Ότι μπορούμε απλά να το κάνουμε. Man könnte denken, in der Gesellschaft arbeitet man, um die Bedürfnisse der Menschen, die in der Gesellschaft leben, zu befriedigen. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην κοινωνία δουλεύουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες που υπάρχουν στον κόσμο. Aber in der kapitalistischen Gesellschaft ist es genau umgekehrt. Αλλά στην καπιταλιστική, δηλαδή στην κοινωνία, κάνει διαφορά κοινωνία και καπιταλιστική κοινωνία. Στην καπιταλιστική κοινωνία είναι ακριβώς το αντίθετο. Denn man arbeitet, um Geld zu bekommen, um sich dann etwas zu kaufen und dadurch wird die Arbeit zum Bedürfnis, nicht aber... Δηλαδή δουλεύουμε για να πάρουμε λεφτά και έτσι γίνεται η δουλειά αναγκαιότητα. Und die Entscheidung, was produziert wird. Και η απόφαση για το τι παράγεται. Ist eine Frage, ob es jemand bezahlt und nicht, ob es jemand braucht. Και είναι η ερώτηση αν θα το πληρώσει κάποιος και όχι αν το χρειάζεται κάποιος. Das sieht man daran, man könnte die ganze Welt versorgen mit Essen. Δηλαδή αυτό το βλέπουμε στο απλό παράδειγμα που θα το έχετε ακούσει, ότι θα μπορούσαμε να έχει φαΐ όλο ο κόσμος. Die Produktionsmittel dafür sind da. Δηλαδή τα μέσα παραγωγής υπάρχουν γι' αυτό. Aber es kann halt nicht jeder bezahlen. Αλλά δεν μπορεί να πληρώσει ο καθένας ή καθένα γι' αυτό. Άλλες ερωτήσεις, σχόλια, αφηγητή. Σιγά σιγά κουράζομαι και με την μετάφραση. Όπως θα χαιρόμουν αν το λύγαμε σιγά σιγά. Yes, thank you. Αν δεν έχετε άλλη ερώτηση, τίποτα, το λύγουμε. Και ευχαριστούμε. Er sagt, also es hat uns sehr gefreut, hier zu sein. Danke, dass ihr alle gekommen seid, dass wir hier sein konnten. Χαρήκαμε που ήμασταν εδώ, ευχαριστούμε που ήρθατε όλοι. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht, mit allen hier so lebhaft zu diskutieren. Μας άρεσε να συζητήσουμε μαζί σας. Ja, die Einladung steht, ne? Ναι. Die Prospekte να προδώσετε την πατρίδα, ισχύει ακόμα. Okay, thank you. Das klingt gut, Mann.